ข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสวนปัฏฐสูตรข้อ234ในพระสูตรนี้เนี่ยนะถ้าเราสังเกตสักนิดหนึ่งเนี่ยเป็นพระสูตรที่เหมาะกับคนที่เข้าใจคำสอนเป็นอย่างดีเข้าใจวิธีปฏิบัติธรรมเป็นอย่างดีว่าการปฏิบัติธรรมนั้นคืออะไรการเจริญกุศลธรรมนั้นคืออะไรการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมะที่ตัวเองยังเข้าไม่ถึงเป็นอย่างไรเนี่ยนะการปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งในคุณธรรมที่ตัวเองทำยังไม่ได้อย่างทำให้แจ้งนั้นคืออะไรก็แสดงว่ามีความเข้าใจในการกำหนดรู้ทุกข์มีความเข้าใจในการวิธีการละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งวิธีเจริญโพธิปักขิยธรรมคือเข้าใจแนวทางหนทางข้อปฏิบัติเข้าใจความเจริญเข้าใจความเสื่อมเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นไม่อย่างนั้นนี่ก็จะกลายเป็นบุคคลที่วิ่งแสวงหาแต่ป่าแต่เขาโดยไม่รู้ว่าไปอยู่ทำอะไรข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงวนปัฏฐปริยายปริยายนี้แปลว่าเหตุนะเหตุวนปัฏฐก็คือประโยชน์ของการอยู่ในป่าว่าเหตุที่ควรจะได้รับประโยชน์จากการอยู่ในป่านั้นคืออะไรเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเป็นสมัยที่เขาเข้าป่ากันเยอะนะเขาฟังธรรมจบเขาก็เข้าป่าเลยซึ่งหรือไม่ก็เวลาจะเข้าพรรษาก็ไปแสวงหาสถานที่สงบสงัดสถานที่วิเวกที่ตัวเองจะไปอยู่แล้วปฏิบัติกรรมฐานอย่างที่ใจปรารถนาคือมีความปรารถนาจะไปหาที่เงียบๆที่สงบอยู่เพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยแสดงถึงเหตุเพื่อให้ได้รับประโยชน์ของการอยู่ป่าอย่างเต็มที่ว่าไปอยู่ป่าแล้วได้รับประโยชน์นั้นเป็นอย่างไรไปแล้วได้อะไรไปอยู่ในป่าไปอยู่ทำไมนะแต่ถ้าถามว่าอยู่ในบ้านกับอยู่ในป่าไหนดีกว่ากันบอกอยู่ป่าดีกว่าอยู่แล้วแต่ทีนี้ไอ้การอยู่เนี่ยนะในพระศาสนาเนี่ยอยู่แล้วได้รับคุณธรรมเพิ่มเติมยิ่งขึ้นเจริญด้วยกุศลธรรมยิ่งขึ้นไปนั้นจะต้องไปอยู่ทำอะไรไปอยู่แล้วเป็นอย่างไรเอาอะไรเป็นเครื่องวินิจฉัยสำรวจและตรวจสอบไม่อย่างนั้นนี่ก็อยู่ป่าเฉยๆมั้งก็สักแต่ว่าหาที่เงียบๆเนี่ยนะไอ้โอ้ยไปอยู่ในป่าลึกเนี่ยนะตอนแรกมันก็ไปอยู่มีแต่โคนไม้หนักๆเข้าเอ๊ถ้ามีกระท่อมบ้างก็น่าจะดีก็แสวงหาทำกระท่อมเอ๊กระท่อมหลังเล็กไม่ค่อยโก้งั้นเอากุฏิหลังใหญ่เลยดีกว่าเอ๊มีกุฏิแล้วเนี่ยมีโยมเข้ามาทำบุญบ้างทำศาลาซะหน่อยอย่างเงี้ยมันก็ค่อยๆแล้วก็สร้างวัดแล้วป่าลึกงั้นใครจะไปดูแลเนี่ยนะก็สร้างหมดไปใหญ่โตเนี่ยนะมันก็เลยกลายเป็นว่าไปได้วัดหนึ่งเนี่ยนะนี่ไอ้วัดเนี่ยอยู่ทำอะไรกันเนี่ยก็ไม่รู้จะอยู่ทำอะไรเหมือนกันสร้างไว้ให้จิ้งจกตุ๊กแกมันอยู่เพียงนั้นแหละนะว่าให้พระพุทธรูปที่ไม่มีใครเช็ดเลยอยู่เพราะงั้นพันประโยชน์ก็เลยได้น้อยเต็มทีแล้วก็ประโยชน์แห่งการบวชเข้ามาก็ไม่สำเร็จประโยชน์ไม่รู้ว่าบวชเข้ามาทำอะไรเอาไปเอามาสิ่งที่ไม่ใช่ธุระคือคันธธุระวิปัสสนาธุระเนี่ยนะธุระในการศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนที่ถือว่าเป็นสุธุระสำคัญเป็นเป้าหมายเป็นจุดมุ่งหมายแห่งการมาบวชก็กลับไม่ใช่เสียแล้วกลายไปว่าไปเป็นธุระอื่นเนี่ยนะธุระที่ไม่ใช่ธุระในคำสอนเป็นคนที่มาอุทิศตนเพื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าเจาะจงต่อพระพุทธเจ้าเราทั้งหลายผู้อุทิศแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าก็คือโดยการเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุเป็นต้นเอาเข้าจริงๆแล้วไม่รู้อุทิศตัวให้แก่ใครไม่รู้ว่าเจ้านายของตนเนี่ยคือใครตัวเองเนี่ยเป็นทาสของใครนายผู้เป็นนายที่มีอิสระเหนือตนเนี่ยคือใครเอาไปเอามาก็เลยเกรงใจคนพาลไปหมดเลยนะไม่เคยเกรงใจพระพุทธเจ้ามันก็เลยมีเป้าหมายในการศึกษาและการปฏิบัติที่ผิดพลาดไปควรที่จะเจริญในพระศาสนาก็ไม่เจริญในศาสนาควรที่จะเจริญในสิกขาก็ไม่เจริญในสิกขาพันการอยู่ป่าก็เลยกลายเป็นว่าอยู่เพื่อลาภสักการะเป็นต้นซึ่งไม่ใช่เป้าหมายไม่ใช่มุ่งหมายในพระศาสนาอันพระสูตรนี้เนี่ยนะเป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าเตือนพระภิกษุว่ากำหนดจดจำจุดมุ่งหมายให้ดีเราไม่ได้บวชมาแสวงหาป่าไม่ได้บวชมาเพื่อแสวงหาปัจจัย4เป็นต้นเพราะฉะนั้นจะต้องกำหนด จะต้องใส่ใจให้ดีว่าธุระของตนเนี่ยคืออะไรแล้วก็ผลพลอยได้หรือผลผลิตที่เกิดจากการศึกษาและการปฏิบัตินั้นคืออะไรเนี่ยจะต้องหมั่นสำรวจตรวจสอบไม่อย่างนั้นก็เหมือนกับว่าคนที่ค้าขายไม่เคยตรวจสอบบัญชีเลยเนี่ยนะถ้าถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะก็มีแต่เสียหายมีแต่ล่มจมอยู่แล้วล่ะพระองค์บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงวนปัฏฐะปริยายเหตุของการอยู่ป่าหรือว่าเหตุที่เป็นประโยชน์ของการอยู่ป่าแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมเข้าไปอาศัยป่าชัดแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ป่าชัดก็คือป่ารกนะถ้าพูดง่ายๆก็คือป่ารกอันนี้แปลว่าสถานที่ที่ดูแล้วสัปปายะหมายความว่าเห็นแล้วชอบเลยว่างั้นเห็นแล้วน่าอยู่เช่นมีลมโชยยุงไม่กวนมากนักป่าไม่อับไม่รกไม่ชื้นเกินไปหรือไม่โปร่งจนเกินไปหาที่นั่งลำบากแมลงก่อกวนเป็นต้นมากมายอันนี้ไม่ใช่แสดงว่าป่าชัดแห่งใดแห่งหนึ่งที่ดูแล้วเหมาะสมและเป็นสปายะแปลว่าเป็นที่สบายนั่งก็สบายยืนก็สบายเดินก็สบายนอนก็สบายปราศจากอันตรายเนี่ยนะทีนี้ถ้าหากว่าเข้าไปอยู่ป่าในลักษณะนี้แล้วเมื่อเธอเข้าไปอาศัยอยู่ในป่าชัดหรือว่าป่าที่รกเหล่านั้นอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏเลยเนี่ยนะไปอยู่ทำอะไรไปอยู่เพื่อเจริญสติปัฏฐานไปอยู่เพื่อเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานไปอยู่เพื่อเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานไปอยู่เจริญสติสัมโพชฌงค์ไปอยู่เจริญสตินทรีย์สติพละสัมมาสติคือไปอยู่เพื่อเจริญคุณธรรมแต่กลับตรงกันข้ามสติเนี่ยมันคืออะไรคะเนี่ยนะแต่อย่างนี้ก็แย่แล้วล่ะว่างั้นพันไปดูว่าสติที่ยังไม่เกิดขึ้นไหมสติที่ปรารภกายโดยอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาเนี่ยสติเหล่านี้เจริญขึ้นไหมสติที่ปรารภเวทนาจิตธรรมเป็นต้นตั้งมั่นดีไหมนะกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน14บัพพะเจริญขึ้นไหมไม่ใช่ไปหาบางทีก็ไปหาป่าโอ้ยเหมือนกับว่าเป็นคนที่ชุลมุนวุ่นวายมาตลอดเนี่ยนะก็เลยแม้ไปหาที่เงียบๆไปเจอที่เงียบๆเนี่ยดีแท้ดีว่าเหมือนกันก็เลยไปหาที่เงียบๆอยู่วันที่1โอ้ยดีจริงๆนะชั่วโมงแรกนะ2ชั่วโมงผ่านไปชักกร่อยไปเยอะแล้ว3ชั่วโมงผ่านไป1วันผ่านไปนี่มันเงาบอกไม่ถูกนะอยู่ทำอะไรคะเนี่ยนะวัน1ผ่านไปก็เงียบกริบวัน2วัน3วัน4วัน5วัน6วัน7ปี1 2ปีผ่านไปไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนะบางองค์เนี่ยเป็นอย่างนั้นเขาไปสร้างกุฏิไว้ลึกในป่าลึกห่างจากศาลาใหญ่เป็นกิโลวิโลเนี่ยนะเรียกว่าฉันเสร็จไม่ต้องเดินจงกรมอ่ะเดินไปถึงกุฏิมันย่อยอาหารพอดีแหละงั้นมันก็ไกลขนาดนั้นนะเสร็จแล้วถามว่าอะไรหนักๆเข้ากุฏิตรงนั้นมันก็ร้างเพราะไม่รู้ว่าอยู่ทำไมเนี่ยนะไอ้คนที่อยู่ก็ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนะเพราะไม่ได้ไปเจริญสติไอ้ที่คำว่าเจริญสติเนี่ยต้องศึกษาให้เข้าใจว่าสติคืออะไรคือสติในสติปัฏฐาน4อย่างน้อยที่สุดสติที่จะเจริญสติปัฏฐาน4ได้อะต้องมีสติระลึกถึงคำสอนก่อนว่าคำสอนแสดงไว้อย่างไรระลึกถึงคำสอนได้บ้างไหมเมื่อไปอยู่ณตรงนั้นงั้นการที่ไปอยู่ในที่เงียบๆไม่ใช่ว่าไปอยู่จะได้ทำอะไรตามใจของตัวไม่ใช่แต่กลับไปว่าเมื่อไปอยู่ณที่ตรงนั้นจะได้ใส่ใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้บ่อยขึ้นได้มากขึ้นที่คำสอนที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏขึ้นความเป็นจริงก็ค่อยๆปรากฏตามที่คำสอนแสดงแล้วก็ใส่ใจไปตามคำสอนปฏิบัติไปตามคำสอนว่าสติอันนี้ก็เป็นสติปัฏฐานนั่นเองมันคนที่จะเจริญสติปัฏฐานได้นิวรณ์ต้องไม่กลุ่มรวมต้องรู้วิธีขจัดนิวรณ์นั้นเป็นอย่างไรทีนี้ขณะเดียวกันเองจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นนะสติที่ปรารภคำสอนใส่ใจในคำสอนปฏิบัติตามคำสอนที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏใจที่เคยฟุ้งซ่านตรงกันข้ามมันกลับฟุ้งกว่าเดิมไม่ได้ช่วยอะไรเลยอันนี้ข้อแรกก็คือบอกสติที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดไอ้สมาธิที่ยังไม่ตั้งมั่นเนี่ยนะมันก็ไม่ตั้งมั่นก่อนขามาเป็นอย่างไรตอนอยู่ก็เป็นอย่างนั้นถ้าจะเดินจากไปที่ตรงนี้ไม่ต่างกันเลยฟุ้งซ่านตามเดิมเขาว่างั้นนะฟุ้งซ่านตามเดิมผวาเหมือนเดิมหวาดระแวงเหมือนเดิมเนี่ยนะเรียกว่าเป็นโรคตื่นตูมตามเดิมเนี่ยถ้าอย่างนี้แล้วเป็นยังไง อาสวะที่ยังไม่สิ้นก็ไม่ถึงความสิ้นไปกามาสวะก็เหมือนเดิมทิฏฐาสวะภวาสวะอวิชชาสวะก็กลุ่มรุมคงเดิมและภิกษุนั้นไม่ได้บรรลุธรรมะอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยคุณธรรมชั้นสูงที่ควรจะเกิดเช่นสมถะวิปัสสนาอภิญญามรรคผลตลอดจนถึงอรหัตผลเป็นต้นควรจะได้รับประโยชน์แห่งการบวชเหล่านี้กลับไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ที่สำคัญปัจจัย4เครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานะปัจจัยเภสัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นก็เกิดขึ้นได้โดยยากบางแห่งนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นถิ่นธุรกันดารขนาดที่เรียกว่าหาผ้าจะมานุ่งยังหายากหนาวๆนี่หาผ้าจะมาห่มก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาห่มเนี่ยนะแล้วก็บางทีเนี่ยไม่ว่าชื้นอีกต่างหากผ้าที่ซักแล้วก็ยากมันก็ตกหนาวแล้วก็ขึ้นราเนี่ยนะผ้าก็กลายเป็นผ้าที่ขึ้นราบินทบาทนี่ก็ไกลเดินสักไกลกว่าจะได้อาหารมาได้อาหารมาดีไม่ดีก็ไม่พอฉันทีนี้ไม่พอฉันทำยังไงบางรูปยอมเสียศีลเลยทำอาหารปรุงอาหารเองหมดอะไรเองหมดทำกับข้าวกับปลาฉันเองก็กลายเป็นว่าไม่เป็นไปตามธรรมวินัยและศีลก็รักษาไม่ได้ที่อยู่ที่อาศัยล่ะคะนี่หนักเข้าก็ไปโค่นไม้ทำลายป่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็จับศึกเอาสิเห็นไหมก็มีศึกอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะก็เพราะว่าไปโคนต้นไม้ในป่าเขาเจ้าหน้าที่เขาไปจับเอาเพราะอะไรเพราะว่าไปตัดไม้ทำลายป่าก็เพราะว่าอยากจะสร้างศาลาสร้างกุฏิสร้างอะไรนี่แหละแล้วก็ยาก็หายากนะหายุกหายายากไข้มาลาเรียก็ชุกชุมบางองค์แหมอยากจะทุดงเข้าไปในป่าลึกไปแล้วก็ไปติดเชื้อไข้มาลาเรียมาไปต่างประเทศครั้งที่แล้วเนี่ยไปได้ข่าวว่าพระรูปหนึ่งเขาบอกท่านเป็นธรรมทูตว่างั้นเป็นธรรมทูตเผยแพร่ต่างประเทศทีนี้เคยไปทุดงอยู่ป่าแห่งหนึ่งต่างประเทศอีกเหมือนกันโอ้ไปเจอไข้มาลาเรียชนิดโหดร้ายบอกว่าตอนนี้ปวดหัวจัดมากว่างั้นเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่ามันขึ้นสมองไปหรือยังไม่ทราบถ้าขึ้นสมองไปแล้วก็หมดเลยนะก็กลายเป็นว่าอะไรนะถ้าเป็นรถยนต์ก็เอาทรายเนี่ยใส่ลงไปในเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วนะรถมันจะเป็นยังไงนะคนที่ไข้มาลาเรียขึ้นสมองเนี่ยมันก็ยากจิตใจที่จะปกติแล้วก็คืนได้ดังเดิมนี่ก็ถือว่ายากพอสมควรมันก็ยาก็หายากคุณธรรมก็ไม่ได้ติดไข้มาลาเรียมาต่างหากไอ้ป่าอย่างที่ว่าเนี่ยเขามาเข้าใจเลยเขามาเคยเข้าไปป่าที่หนึ่งที่อำเภอนาจลวยนะอำเภอนาจลวยเนี่ยถามลุงเรืองเขาจะรู้ดีนาจลวยใกล้ฝั่งลาวต่อเขตลาวต่อเขตเขมรเนี่ยแถวนั้นเนี่ยไปแล้วได้กำไรกลับมาก็คือได้เชื้อมาลาเรียกลับมาดีว่าเพื่อนเขาเป็นมากก็เลยเราก็ไปเจาะเลือดด้วยก็เลยเจอตอนที่ยังไม่กำเริบเนี่ยนะตอนที่ไม่กำเริบมันก็เลยค่อยยังชั่วหน่อยเพราะไอ้ป่าเนี่ยนะบางคนที่เราว่าดีๆเหลือเกินเนี่ยต้องสำรวจตรวจสอบให้มันดีจริงไหมล่ะไปอยู่แล้วเนี่ยไปอยู่ทำอะไรสติปัตไปอยู่เจริญสติปัฏฐานและสติปัฏฐานคำสอนว่าอย่างไรนะแต่ไม่แน่นะบางองค์เอาสติปัฏฐานสูตรไปเลยไปถึงก็ท่องเลยพิจนะภิกษุสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่นั้นแคว้นกุรุณหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่านิคมชื่อว่ากัมมาสธรรมะณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าอะไรเงี้ยก็ไปท่องสติปัฏฐานสูตรมันก็ค่อยยังชั่วหน่อยนะมันก็ดีกว่าไปคิดอย่างอื่นไปนั่งฟุ้งซ่านไม่ใช่ว่าไปอยู่ป่าแล้วแหมไปนั่งแกะรอยสัตว์ตรงนี้มีเม่นนะเนี่ยตรงนี้มีชมดตรงนี้มีตะกั่วตรงนี้มีเห็นตรงนี้มีโอ้ก็ไปนั่งว่าที่นี่มีสัตว์ป่าอะไรบ้างกลายเป็นเจ้าหน้าที่สำรวจพันสัตว์ป่าไปแล้วมันก็ไม่ใช่อีกเพราะสติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏหมายเขาว่าไปอยู่ฟุ้งซ่านไปอยู่แบบพรานเนื้อไปอยู่แบบคนตัดไม้ทำลายป่าหรือว่าไปอยู่แบบคนชนิดไหนมันจะต้องกำหนดจดจำกำหนดทิศทางให้ดีว่าไปอยู่ทำอะไรอยู่ในป่าใส่ใจในคำสอนได้ไหมใส่ใจในคำสอนได้ไหมวันหนึ่งอยู่ป่านี้มีเวลาส่วนตัวเกือบ24ชั่วโมงเนี่ยนะไม่มีทำอะไรทำไม่มีใครจะมาเดินผ่านไปผ่านมานี่เงียบได้ยินแต่เสียงจักรจันทร์ไรๆเนี่ยนะโอ้ยตอนแรกที่บวชเข้ามาเนี่ยไปหาที่แบบนั้นนะมันลึกที่สุดเท่าที่มันจะหาได้ในตอนนั้นก็บอกไอ้ที่ลึกตรงนั้นบิณฑบาต5กิโลบอกมันยังไม่สะใจเดินให้มันไปอีกเข้าไปลึกอีกให้มันได้10กว่ากิโลเนี่ยนะไปอยู่ที่นี่เขายังชั่วเป็นสามเณรทำไงก็เอาข้าวสารไปด้วยสิคะนี่ไปหุงฉันเองก็ได้นะบิณฑบาตไม่ไหวอยู่ไปอยู่มามันก็เงามันก็มีแต่ต้นไม้ไปทำอะไรเจอเพื่อนไปด้วยกันมันก็ไม่มีธรรมะอะไรอยู่แล้วนะมันก็ไม่ได้เรียนอะไรมากเพียงแต่ว่าอยากอยู่ป่าแค่นั้นนะมันโก้ดีไปอ่านหนังสือประวัติพระป่ามดีเหลือเกินอยู่ป่าเนี่ยนะก็เลยไปอยู่บ้างตกลงก็ไม่ได้อะไรสักอย่าง ที่ไม่ได้อะเพราะไม่ใช่ว่าป่าไม่ดีแต่ว่าคนมันไม่ดีเนี่ยนะก็คือคนไม่มีกรรมฐานไปไปอยู่ทำอะไรไม่มีอาวุธเลยอย่างกายคตาสติก็เจริญไม่เป็นนะกายคตาสติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้ง14บัพพะเจริญไม่เป็นเพราะแต่ไปพิจารณากระดูกเข้าอยู่ในป่าไม่รู้จะกลัวผีต่ออีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะเพราะอะไรแกรกหน่อยมันก็เริ่มกลัวแล้วล่ะท่านสติอะไรจะไปอยู่สติมันลอยหายไปไหนหมดแล้วก็ไม่ทราบนะใจก็ฟุ้งซ่านเนี่ยนะมันคนที่อยู่ป่าเนี่ยนะอันถ้าหากว่าไม่เข้าใจข้อปฏิบัติเรียกว่าไม่รู้จักภาเวตปธรรมไม่รู้จักวิธีการเจริญคุณธรรมที่ควรเจริญคนที่เรียนปฏิสัมภิทามรรคมาแล้วเนี่ยนะหรือเรียนทัสสุตตรสูตรมาเนี่ยธรรมหนึ่งที่ควรเจริญก็คือกายคตาสติที่สหรคตด้วยความสำราญเจริญเป็นไหมเนี่ยนะเมื่อไปอยู่เนี่ยถ้าตอนนี้ยังไม่เป็นไปอยู่ตรงนั้นมันไม่เป็นหรอกเว้นไว้แต่ไปอยู่ตรงนั้นไปกับอาจารย์ที่เก่งมากถ้าอย่างนี้ไม่มีปัญหาเพราะท่านจะสอนเราเองท่านจะดูแลเราทั้งหมดน่ะนะท่านจะรับผิดชอบเราแต่ถ้าหากว่าตอนนี้เนี่ยนะเราก็เป็นใหญ่ตามเดิมไปอยู่ตรงนั้นเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนเดิมเนี่ยนะกลับมาก็เหมือนเดิมอีกนั่นแหละดีไม่ดีหนักกว่าเก่าอีกไปไหนก็โฆษณาเอาแต่ป่ามาขายกินเนี่ยนะจริงๆไอ้ไปอยู่ในป่าใจไม่ได้อยู่ในป่าอะไรเลยเนี่ยนะใจอยู่แต่ในหมู่บ้านเป็นต้นมันก็ไม่ใช่อยู่ป่าแล้วท่านก็ว่ากายานุปัสสนาดีไหมสมถาวิปัสสนาเมื่อไปอยู่ป่าเจริญไหมถ้าใจฟุ้งซ่านด้วยกามวิตกแก้ยังไงถ้าพยาบาทวิตกเกิดขึ้นแก้ยังไงถ้ากลัวผีขึ้นมาแก้ยังไงถ้าอยู่ๆแล้วมันเบื่อขึ้นมาแล้วทำยังไงเนี่ยนะข่มไว้เถอะใจเอ้ยเนี่ยไม่เชื่อหรอกนะพันก็ต้องดูว่าวิธีเจริญสมถาวิปัสสนาเป็นไหมวิธีเจริญสมาธิเป็นไหมเจริญอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเจริญเป็นไหมสมาธิมีวิตกเป็นยังไงสมาธิที่ไม่มีวิตกอย่างมีอย่างไรสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารเป็นอย่างไรสมาธิไหนที่มีปีติสมาธิไหนที่ไม่มีปีติสมาธิไหนที่ประกอบด้วยอุเบกขาก็ต้องไปเจริญให้ฝึกเจริญหรือว่าสติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาเป็นต้นเป็นอย่างไรสมาธิที่ประกอบไปด้วยองค์5เจริญเป็นไหมอนุสติ6เป็นต้นเนี่ยนะเจริญเป็นไหมคิดถึงพระพุทธเจ้าได้ไหมพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติปลื้มใจในศีลของตนไหมจาคานุสติตลอดจนถึงเทวตานุสติเจริญเป็นไหมนะหรือแม้กระทั่งว่าโพชฌงค์7สติสัมโพชฌงค์เป็นต้นเจริญอย่างไรเจริญให้เป็นอะไรเจริญเพื่อไปถึงไหนอริยมรรคมีองค์8เนี่ยนะที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อนำออกจากทุกข์เนี่ยเจริญเป็นไหมแล้วก็โยนิโสเป็นมูล9เนี่ยนะหรือความเพียรอันเป็นที่ตั้งแห่งความบริสุทธิ์9เจริญว่าอย่างไรกสิณ10เจริญว่าอย่างไรถ้าหากว่าไม่รู้วิธีการเจริญหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะไปอยู่มันก็อยู่ได้ป่าก็ได้ชื่อว่าเคยอยู่ป่ามาไปที่ไหนก็คือการอยู่ป่านี่มันก็อันหนึ่งนะเขาบอกว่าเป็นที่มาของการเรียกร้องหาลาภสการะได้ค่อนข้างง่ายว่าก็อยู่ป่ากับไม่อยู่ป่าเนี่ยนะถ้าประชาชาวประชาจะนับถือเขานับถือใครก็นับถือคนที่อยู่ป่าอยู่แล้วนี่เมื่อนับถือคนที่อยู่ป่าไม่งั้นเนี่ยเราจะไปได้อะไรล่ะคะเนี่ยเอามันก็ได้ลาภสการะมาเข้ามาไปที่ไหนก็บอกโอ้ยเป็นนักอยู่ป่ามานะก็กลายเป็นว่าเอาคำเหล่านี้เป็นน้ำลายแตกฟองแสวงหาลาภสการะแสวงหาชื่อเสียงและเกียรติยศซึ่งมันไม่ใช่เป้าหมายของคำสอนไม่ใช่วิธีข้อปฏิบัติที่อยู่ในคำสอนเพราะฉะนั้นป่าชนิดนั้นอย่าอยู่มันดีที่สุดเพราะอะไรกุศลก็ไม่เจริญอาสวะที่ยังไม่สิ้นก็ไม่สิ้นคือธรรมเนี่ยนะเขามีธรรมหนึ่งที่ควรละธรรมสองที่ควรละเมื่อไปอยู่ในป่านั้นแล้วเนี่ยนะละทำหนึ่งที่ควรละมานะอะไรได้บ้างเมื่อไปอยู่ป่ามาแล้วเนี่ยละมานะอะไรได้ออกบ้างเมื่ออยู่ป่าอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะละทำสองที่ควรละคืออวิชากับภวะตัณหาอวิชากับตัณหาที่นำไปสู่พบใหม่เนี่ยละได้บ้างไหมไปอยู่แล้วตัณหาสามละได้ไหมไปอยู่แล้วโอคาสี่อาสวะสี่คันธะสี่นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยบาปอกุศลธรรมเหล่านี้ละได้บ้างไหมนิวรณ์ห้ากลุ่มรุมไหมนะตัณหารูปตัณหาสัทธตัณหาตัณหากายะหกละบ้างหรือเปล่านั่นนะแล้วอนุสัยเจ็ดเป็นยังไงกามราคานุสัยปฏิคานุสัยภวราคานุสัยเป็นต้นอนุสัยแต่ละอย่างมันละได้ยังไงข้อปฏิบัติเหล่าใดที่เป็นไปเพื่อละอนุสัยเหล่านั้นแล้วปฏิบัติอย่างไรเป็นมิจฉามรรคคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิตรึกอย่างไรเป็นมิจฉาสังกัปปะพูดอย่างไรเป็นมิจฉาวาจาทำยังไงเป็นมิจฉากัมมันตะเลี้ยงชีวิตอย่างไรเป็นมิจฉาอาชีวะเนี่ยนะ ขยันอย่างไรเรียกว่ามิจฉาวายามะระลึกอะไรเรียกว่ามิจฉาสติมันทำไมมันจึงเรียกว่ามิจฉาสมาธิเนี่ยนะมันเพราะอะไรก็เจริญดูพิจารณาดูแล้วก็ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดการแสวงหาแสวงหาเป็นเหตุให้ได้ลาภการได้ลาภเป็นเหตุให้เกิดวินิจฉัยแบ่งปันวินิจฉัยแบ่งปันเป็นเหตุให้เกิดการยึดถือว่าเราว่าของเราเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ละได้บ้างไหมเนี่ยนะแล้วสังโยชน์ทั้ง10เนี่ยนะหรือมิจฉัตตะ10เนี่ยละได้ไหมมิจฉาญาณะมิจฉาวิมุตติเป็นยังไงอย่างไรเรียกว่ารู้ผิดอย่างไรเรียกว่ารู้ถูกอย่างไรหลุดพ้นผิดอย่างไรเรียกว่าหลุดพ้นถูกพันไอสิ่งที่ควรเจริญเจริญเป็นไหมสิ่งที่ควรละละบ้างไหมอะไรที่ควรทำให้แจ้งทำให้แจ้งบ้างไหมผลที่ควรได้รับจากการไปอยู่ป่าเช่นอากุปปาเจโตวิมุตต์อรหัตผลเนี่ยมันแนวโน้มมันเปอร์เซ็นต์มันจะมีไหมหรืออรหัตผลนี่มันคืออะไรหรือแค่สำคัญผิดเฉยๆไม่ได้บรรลุแต่สำคัญว่าได้บรรลุไม่มีคุณธรรมแต่สำคัญว่ามีคุณธรรมเนี่ยนะหรือไม่ก็ทำสองวิชากับวิมุตต์เป็นยังไงวิชาเป็นอย่างไรวิมุตต์เป็นอย่างไรเมื่ออยู่แล้วเนี่ยนะวิชาสามระลึกชาติเป็นยังไงรู้สัตว์เกิดสัตว์ตายเป็นยังไงข้อปฏิบัติเหล่าไหนที่เป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะสามัญญผลสี่เป็นยังไงโสดาปฏิผลมีวี่แววกับเขาบ้างไหมสกทาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตผลเนี่ยนะแม้กระทั่งอะเสขะธรรม5กองศีลอันเป็นอะเสขะสมาธิอันเป็นอะเสขะปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะอันเป็นของพระอะเสขะเป็นไปได้ไหมจะเจริญงอกงามด้วยคุณธรรมเหล่านี้ไหมแต่ก็อย่างว่าถ้าไม่มีเป้าหมายให้ดีๆตั้งแต่แรกไปอยู่ป่ามันก็ไม่มีประโยชน์เนี่ยนะไม่มีประโยชน์ในการเจริญคำสอนเลยแต่ถ้าหากว่ารู้อยู่แล้วว่าเมื่อไปอยู่ป่าจะได้ไปกำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรอบรู้ไปเพื่อละในสิ่งที่ควรละไปเพื่อทำให้แจ้งคุณธรรมที่ควรทำให้แจ้งไปเพื่อเจริญในคุณธรรมที่ควรเจริญถ้าอย่างนี้มันก็ได้ดีอยู่แล้วล่ะอย่างนะพระองค์สรรเสริญแต่ถ้าไปอยู่แล้วไม่เข้าใจข้อปฏิบัติว่าจบลงอย่างไรปฏิบัติให้เป็นอะไรเบื้องต้นเป็นอย่างไรท่ามกลางเป็นอย่างไรที่สุดเป็นอะไรสมัยก่อนนี้เขาเรียนธรรมะเบื้องต้นแต่เบื้องต้นจนถึงอรหัตตมรรคเขาธรรมะเนี่ยเขาฟังธรรมระดับนั้นเขาเรียนกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าขนาดนั้นเบื้องต้นไปทำอย่างไรท่ามกลางไปคิดอะไรในที่สุดแล้วบรรลุผลออกมาเป็นอย่างไรเขาสอบถามเป็นอย่างดีจากพระพุทธเจ้าจนไม่สงสัยและพระองค์ก็ยอมรับว่าเออไปเถอะพระองค์ก็อนุญาตให้ไปเมื่อเข้าไปแล้วก็ออกพรรษากลับมาก็มาบอกว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยนะท่านก็ทำกิจในพระพุทธศาสนาเสร็จสิ้นแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือประโยชน์ที่สำคัญของการอยู่ป่าไปอยู่ในสถานที่ที่หลีกเร้นนั้นป่าเหล่าใดตรงกันข้ามไปแล้วไม่เลยเนี่ยนะไปแล้วไม่เลื่อมใสในคำสอนเพิ่มขึ้นเลยไปแล้วไม่สติปัฏฐานก็เงียบสัมมาปัฏฐานก็หายอิทธิบาทก็ไม่มีเลยเนี่ยนะโพชฌงค์อินทรีย์พละโพชฌงค์องค์มรรคโอ้หายเงียบไปหมดเลยนะไปอยู่แล้วเหมือนอะไรนะเหมือนลูกคนกำพร้าเหมือนถูกเขาเนรเทศไปอยู่เกาะตะรุเต่าเงี้ยนะเหมือนกับถูกเนรเทศไปอยู่เกาะอยู่ดอยอยู่อะไรเรียกว่าไล่เรียกว่าเหมือนกับไปอยู่เลี้ยงปศุสัตว์เนี่ยมันก็ไม่ใช่อยู่แล้วเนี่ยนะไปอยู่เลี้ยงปศุสัตว์นี่ไปอยู่ไงโอ้ยเมื่อไรจะเย็นเนาะเมื่อไรจะได้กลับบ้านก็อยู่แค่นี้นะก็ถ้าไปเลี้ยงปศุสัตว์เนี่ยเขามาเคยเลี้ยงปศุสัตว์อยู่หลายปีเนี่ยนะรู้เลยว่าไปอยู่ในป่านี่มันเงียบจริงๆเลยนะเงียบมีกระท่อมอยู่ปลายนาปลายป่าบางทีก็ไปอยู่ป่าลึกเนี่ยนะตอนไปจากหมู่บ้านทั้งหลายกิโลเนี่ยไปเลี้ยงทีก็สามสี่กิโลเนี่ยไปพันไอ้เงียบๆแบบนั้นแล้วมันได้ประโยชน์อะไรบวชเข้ามาแล้วไปอยู่ป่าลึกจากหมู่บ้านเป็น10กิโลเข้าไปเนี่ยนะที่มันอันตรายใกล้ระเบิดก็ไปมันก็ไม่ได้อะไรกลับมาหรอกเพราะอะไรเพราะสำคัญว่าเราไม่เข้าใจข้อปฏิบัติเนี่ยนะไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรด้วยซ้ำไปไม่รู้ด้วยว่าพระธรรมคำสอนพระองค์สอนอะไรพระสงฆ์ที่ปฏิบัติแล้วพ้นทุกท่านปฏิบัติอะไรปฏิบัติให้เป็นอย่างไรผลลัพธ์ออกมามันควรจะเป็นอย่างไรนี่ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมารู้ก็ไปปฏิบัติของใครก็ไม่รู้เนี่ยนะแล้วก็ชอบคนไหนก็ว่าไปตามคนนั้นแหละไปว่าไปว่ามามันก็ขัดกันเองพันอันนี้สังเกตใส่ใจให้ดีเลยสำหรับผู้ที่ฝักใฝ่ปรารถนาเพื่อการปฏิบัติปรารถนาที่จะไปอยู่หลีกเร้นหาป่าหาเขาเป็นต้นเนี่ยสูตรนี้เป็นเครื่องสำรวจตรวจสอบเป็นอย่างดีเลยทีนี้เมื่อไปสำรวจสวดตรอบพิจารณาอย่างนี้แล้วพระองค์ก็แนะนำว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เราเข้ามาอาศัยอยู่ในป่าชัดนี้อยู่เมื่อเรานั้นเข้ามาอาศัยป่าชัดนี้อยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไปและเราก็ไม่ได้บรรลุธรรมะอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยส่วนปัจจัย4เครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นก็เกิดขึ้นได้โดยยากดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นควรหลีกไปเสียจากป่าชัดนั้นรู้กลางคืนก็ไปในกลางคืนหรือรู้กลางวันก็ไปในกลางวันไปตอนไหนก็ไปเถอะอย่าอยู่เลยว่างั้นหมายความว่าไปกลางคืนก็ได้ไปกลางวันก็ดีไม่ว่ากันนะนะให้ไปเถอะอย่าไปอยู่ต่อไปเลยถ้ายิ่งอยู่ต่อก็ยิ่งเสื่อมเอ้าถ้ารู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วยิ่งหมดตัวเนี่ยถามว่าน่าอยู่ไหมล่ะเอาไม่น่าอยู่อยู่แล้วยิ่งอยู่แล้วยิ่งขาดทุนฉันใดที่ใดอยู่แล้วกุศลที่เคยเกิดแล้วมันไม่เกิดอกุศลที่ยังไม่เคยเกิดมันก็เจริญเอาเจริญเอาเนี่ยนะบุญที่เคยมีมันหายไปหมดบาปที่ยังไม่มีก็มีขึ้นเอ๊ะทำไมเราเนี่ยเคยดีกว่านี้แล้วทำไมมันเลวลงเนี่ยนะทำไมมันเลวลงเลวลงหรือความดีทำไมมันลดลงขนาดนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมก็ว่าไปอยู่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลป่าหรือไปอยู่เจริญกรรมฐานบางทีพระเนรในบางทีมันก็เข้าใจผิดพลาดเหมือนกันเจอเพื่อนที่อยู่ป่าหลายคนเอาไปเอามากลายไปเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ดูแล้วโดยที่ไม่มีเงินเดือนนะว่าโอ้ยผมเนี่ยนะไปเที่ยวดูอยู่ป่ากวาดดูแลแต่ต้นไม้เหมือนกันกลัวไฟมันจะไหม้ป่าโอ้ยดูแลป่าเป็น 2,000 ไร่เหมือนกันอยู่คนเดียวกว่าจะกวาดรอบ 2,000 ไร่ยอมเอ้ยเนี่ยนะวันๆนึงกวาดกันทางไฟนะโอ้เจออย่างเงี้ยหลายองค์เนี่ยนะเวรกรรมอะไรก็ไม่ทราบเลยนะแล้วท่านก็มีความสุขแม้ท่านนี่ยิ่งใหญ่มากได้ดูแลป่าตั้ง 2,000 ไร่แต่ในที่สุดแบกไม่กวาดไม่ไหวกว่านี้กลับมาอยู่ที่นะแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยนะแล้วก็อยู่แล้วก็เดือดร้อนอัตคัดขาดแคลนบิณฑบาตตั้งหลายกิโลเนี่ยนะกว่าจะได้นะนะก็รู้จักหลายองค์อ่ะนะที่อยู่ตามป่าอย่างที่กล่าวไปแล้วแต่ที่แน่ๆอยู่แล้วไม่อยู่ใกล้คำสอนเลยห่างคำสอนมากอันนี้คือสิ่งที่น่าสงสารมากว่าไปอยู่แล้วอยู่ไม่ได้เจริญคุณธรรมที่ควรจะเจริญเนี่ยนะบางทีก็เน้นไปอยู่นั่งหลับตาไอ้นั่งหลับตาไม่ว่ากันนะปัญหาแล้วใจนะมันคิดอะไรอยู่ถ้าใจคิดคำสอนไม่ใช่ปัญหาไอ้หลับตาเนี่ยตาถ้าดูแล้วฟุ้งซ่านหลับไปเถอะมันดีอยู่แล้วล่ะไม่ว่ากันเนี่ยนะแต่ทีนี้ไอ้สำคัญและใจเนี่ยมันคิดอะไรใจเนี่ยเจริญสติปัฏฐานเป็นไหมใจเจริญสติสัตทินรีย์เป็นไหมเจริญวิริยินทรีย์เป็นไหมสตินทรีย์สมาธินทรีย์พิจารณาอย่างไรมันจึงจะเห็นอริยสัจมันไหนๆก็จะเอาใจเข้าว่าต้องการจะฝึกใจให้มันสงบสงบแล้วมันจะรู้อะไรเนี่ยนะต้องสอบสวนทวนความให้มันชัดเจนเลยนะเรียกว่าทิศทางการปฏิบัตินั้นต้องชัดเจนนะถนนแห่งการปฏิบัติถนนเนี่ยนะถนนเรียกว่ามรรคถนนแห่งการปฏิบัติทิศทางของการปฏิบัติชัดเจนขนาดไหนตรึกอะไรใส่ใจอะไรพิจารณาอะไรนั่นแหละที่สาระสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อไปอยู่ป่าอยู่เขาอย่างนี้ก็ถือว่ามีเวลาเป็นส่วนตัวเยอะมากเนี่ยนะคนที่อยู่ป่านี่มีเวลาส่วนตัวมากพร้อมที่พอที่จะทำกิจอะไรได้สำหรับคนที่มีสุตะมากอยู่แล้วพระพุทธเจ้าสรรเสริญในการอยู่ในที่หลีกเร้นในสถานที่เงียบๆเช่นนั้นเนี่ยได้รับประโยชน์จริงๆนะสำหรับคนที่มีความรู้มีความเข้าใจเนี่ยนะอยู่นะตามหมู่บ้านเป็นต้นถ้าเทียบกับอยู่ป่าแล้วอยู่หมู่บ้านเดือนหนึ่งอยู่ป่าวันเดียวดีกว่าคือความรู้ความเข้าใจเนี่ยนะสติสมาธิเป็นต้นเนี่ยเจริญงอกงามกว่าอยู่บ้านเป็นเดือนอยู่ป่าวันเดียวนะเพราะทำอะไรโอ้อะไรจะเหงาเท่ากับอยู่ป่าอีกแล้วไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะไม่เชื่อไปอยู่คนเดียวไม่มีหนังไม่มีลิเกไม่มีเพลงไม่มีหนังสือนวนิยายไม่มีอะไรสักอย่างมีแต่ตัวกระบาดเนี่ยนะมีแต่ตัวก็มีร่มอันหนึ่งการยุงอ่ะออกมาข้างนอกก็ยุงกัดต้องเดินอย่างเดียวแล้วเดินทำอะไรเนี่ยนะจะรู้เลยเนี่ยนะจะซาบซึ้งเลยว่าเอออยู่ป่าแล้วมันจะได้อะไรบ้างเนาะเนี่ยนะต่อไปข้อ236ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยป่าชัดแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เมื่อเธอเข้าไปอาศัยป่าชัดนั้นอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไปและภิกษุนั้นไม่ได้บรรลุธรรมะอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยไม่บรรลุอะไรเลย อยู่กี่ปีกี่ปีก็แล้วว่างั้นส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำเป็นต้องนำมาจำเป็นต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากหมายคำว่าอยู่แล้วกุศลไม่เจริญเลยแต่ปัจจัยสี่ง่ายโอ้จีวรนี่มีเป็นกุรุตเหมือนกันนะจีวรนี่มีหลายคือบางคนเนี่ยนะบางแห่งเนี่ยเขาชอบพระป่าเนี่ยงั้นเขาจะขนเอาผ้าเอาไปให้เนี่ยนะอย่างสมมติว่าเอาถ้าท่านจะเย็บเองหรือโยมเอาไปให้เลยม้วนหนึ่งสองม้วนเนี่ยนั่งตัดแต่ผ้าเดือนหนึ่งก็ไม่หมดนะเขาเอาผ้าไปให้เยอะจริงๆแล้วเอาสีแก่นเนี่ยไปให้เป็นกิโลกิโลเนี่ยเอาไว้ให้ท่านยอมท่านอยากยอมไงก็ยอมหาจักไปมาให้อีกนะให้จักให้ผ้าเยอะนะให้ผ้าให้จักให้ผ้าว่าเขากลายเป็นเย็บผ้าเก่งมากเลยคนนี้ก็เลยไปนั่งย้อมผ้าปัจจัยสีง่ายมากอาหารรู้เนี่ยนะเรือนคลังเนี่ยเขาบอกว่าอยู่บ้านใกล้หมู่บ้านนึกว่าจะมีอาหารที่ไหนได้ไอ้คนที่อยู่ป่าเงียบๆดูไม่มีอะไรนั่นแหละเปิดเข้าไปในเสบียงทั้งนั้นเลยนะมาม่านี่มีทีหลายลังเนี่ยปลากระป๋องทีหลายโหลเนี่ยนะบางทีต้องเอาไปแบ่งคนที่อยู่วัดบ้านด้วยซ้ำเพราะไม่ค่อยจะมีฉันอะไรหรอกไอ้คนที่อยู่ป่านี่มีเยอะแยะเลยนะกุฏิแต่ละหลังยิ่งกว่ารีสอร์ทอีกงั้นหลังหนึ่งโอ้ยงดงามมากแต่ละหลังแล้วก็ยาเนี่ยจะป่วยหรือจะไปโรงพยาบาลไหนจะกินยาอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะมันเพียบพร้อมไปหมดเลยเนี่ยนะแต่ว่ากุศลไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนะเรียกว่ากุศลธรรมไม่เจริญเลยบุญกุศลไม่เข้าใจเลยเจริญสมถะวิปัสสนาเป็นยังไงไม่มีเลยได้ดีแต่ปัจจัย4นี่แหละเนี่ยนะอวดแต่ทั้งกุฏิไหนดีกว่าลมโชยกว่าเป็นต้นเนี่ยนะหนักๆเข้านี่มันฟุ้งซ่านมากๆเอาวิทยุไปฟังเพลงเลยกันเนี่ยนะก็อยู่ฟังเพลงโอ้ยเงียบสงัดจริงๆแม้เพลงคลื่นนั้นดีจังเลยเนี่ยนะไอ้อย่างนี้ก็มีในโลกเนี่ยนะไม่ต้องห่วงหรอกงั้นบางทีเนี่ยนะกุศลไม่เจริญเลยแต่ว่าปัจจัย4บริบูรณ์เมื่อปัจจัย4บริบูรณ์แล้วกุศลจะเจริญหรืออกุศลเจริญกันนี่เพราะฉะนั้นพระองค์ก็แนะนำว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาดังนี้ว่าเราเข้ามาอาศัยอยู่ในป่าชัดนี้อยู่เมื่อเรานั้นเข้ามาอาศัยป่าชัดนี้อยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นตรงนี้ยกสติกับสมาธิขึ้นมาก็แปลว่ายกอินทรีย์ 5ที่ยังไม่เจริญก็ไม่เจริญอินทรีย์ 5ที่เจริญอยู่แล้วก็เสื่อมถอยลงไปอาสวะที่ยังไม่สิ้นก็ไม่ถึงความสิ้นไปยังไม่ได้บรรลุธรรมะอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยสติกับจิตที่ตั้งมั่นเป็นภาเวตปธรรมอาสวะที่ยังไม่สิ้นก็ไม่สิ้นไปเรียกว่าปหาตปธรรมแล้วก็ผู้คุณธรรมที่ยังไม่บรรลุก็ไม่บรรลุเรียกว่าสัจฉิกาตปธรรมสรุปว่าภาเวตปธรรมก็ไม่เจริญปหาตปธรรมที่ควรละก็ไม่ละสัจฉิกาตปธรรมที่ควรทำให้แจ้งก็ไม่ทำให้แจ้งแต่ง่ายอยู่อย่างเดียวคือปัจจัย4เหมือนกันปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากโอ้ยเช็ดแต่กุฏินี่แหละกุฏิมันเยอะนะเช็ดวันสมมติเขามีองค์เดียวอยู่ดูแลกุฏิ10หลังเนี่ยนะไม่มีใครมาพักเลยไว้ขังยุงเนี่ยแมลงอะไรนะแมงมุมเนี่ยอยู่มันก็เช็ดวันที่1เช็ดกุฏิหลังนี้อันนะ3หลัง2 3วัน1หลังถ้าไม่เช็ดเดี๋ยวก็โอ้เดรัจฉานมันแต่ปัจจัย4กุฏินี้เยอะจริงๆเลยแหละนี่ก็ถามตัวเองเลยบอกเราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพราะเหตุแห่งจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารไม่ได้บวชมาหาปัจจัย4นะไม่ได้บวชมาหาจีวรนะไม่ได้บวชมาหาอาหารนะไม่ได้บวชมาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่ได้บวชมาหากุฏินะไม่ได้บวชมาหาอยู่หายากินไม่ใช่นะว่างั้นก็ต้องสอบสวนตรวจทานเคยมีเหมือนกันโยมเข้ามาขอให้ไปอยู่วัดแห่งหนึ่งโอ้ยวัดนี้มีกุฏิเยอะศาลาก็ใหญ่นะสร้างหมดไปเยอะนะหลายล้านเลยแหละถ้าท่านไปอยู่หน่อยไหมบอกโอ้ยขอมาไปอยู่เฝ้าเป็นจิ้งจกตุ๊กแกให้ใครรอกเหมือนกันคุยกันเองนะไม่กล้าบอกเจ้าของเดี๋ยวเขาโกรธแล้วก็มาคุยกันเองว่าอาจารย์ครับผมไม่อยู่หรอกครับผมไม่เป็นจิ้งจกตุ๊กแกเฝ้ากุฏิให้ใครหรอกผมไปแล้วก็ดูแล้วอนาคตไม่มีวี่แววว่ากุศลธรรมมันจะเจริญได้อย่างไรเนี่ยนะมันก็คือเรียกว่าเจริญกุศลยากนะถ้าที่ไหนที่อยู่แล้วเนี่ยนะธรรมะที่ยังไม่เคยฟังก็ไม่ได้ฟังนะกุศลธรรมที่เคยเจริญก็ไม่ได้เจริญคุณธรรมเหล่าใดที่ควรจะมีขึ้นก็ไม่มีขึ้นเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่มีขึ้นนั้นจะเป็นอะไรมันก็บาปล้วนๆนะโอ๊ยถ้าเราไม่ตกนรกแล้วใครจะตกชาตินี้นั่นก็เลยกลายเป็นว่าเออเอาไปเอามาหมดบ้านหมดเรือนหมดทุกอย่างแล้วนะตกนรกเนี่ยโอ๊ยมันอะไรจะพ่ายแพ้ขนาดนั้น พราะฉะนั้นก็ต้องสอบถามตัวเองว่าไม่ได้อยู่มาเพราะเพื่อต้องการปัจจัยก็ครั้นเป็นเช่นนั้นว่าเราเนี่ยนะหมายความว่ารู้อยู่แล้วว่าเราออกจากเรือนเนี่ยมาบวชอยู่อย่างนี้กุศลก็ไม่เจริญแต่ปัจจัยสี่นี่เจริญนะบริบูรณ์พูนสุขพระป่าทีหนึ่งอู้เยอะแยะเลยไปหมดเลยนะคนมาให้เป็นตั้งหลายพระป่าก็เรียกว่ารถมาทีหลายคันเป็นต้นเนี่ยแต่ก็อย่างว่านะก็บอกว่าเนี่ยไม่ได้บวชมาหาปัจจัยเหล่านี้นะครั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเรามาอยู่ในป่านี้เนี่ยสติและที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นเรียกว่าภาเวตปธรรมที่ควรเจริญก็เจริญไม่ได้อาสวะที่ยังไม่สิ้นก็ไม่ถึงความสิ้นไปเรียกว่าปหาตปธรรมที่ควรละก็ไม่ได้ละเลยเราไม่ได้บรรลุธรรมะอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยหมายคำว่าสัจฉิกาตปธรรมที่ควรทำให้แจ้งก็ไม่ได้ทำให้แจ้งอะไรซากอย่างดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุแม้นั้นรู้แล้วควรหลีกไปจากป่าชัดนั้นไม่ควรอยู่รู้แล้วใคร่ครวญเบ็ดเสร็จแล้วข้อดีข้อเสียวัดนี้ดีแต่ลาภสการะอย่างเดียวคุณธรรมไม่เจริญเลยไปได้เลยเพราะไม่ได้บวชมาหาสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะแต่ก็ไม่ถึงขนาดบอกรู้กลางวันไปกลางวันรู้กลางคืนไปกลางคืนแต่ว่าอย่าอยู่เลยนะว่างั้นเพราะว่าสมณธรรมไม่สำเร็จไอ้บวชออกมาตอนแรกบวชคิดจะมาเป็นเจ้าวาดหรือตอนไม่น้อยนักพระที่ก็แหมสัพพะทุกขะนิสรณะเหมือนคำขอบวชข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดมาเพื่อทำให้แจ้งตอนแรกบอกขอบวชเพื่อขอเป็นเจ้าวาดเนี่ยนะมันน้อยมากเลยนะในที่จะคิดอย่างเงี้ยก็บวชมาแหมปรารถนาบรรลุมรรคผลทำที่สุดแห่งทุกข์กันทั้งนั้นแหละพอเอาเข้าไปเอามากลายเป็นว่าอันนั้นมีเพื่อนรูปหนึ่งบอกว่าเพื่อนไปเรียนธรรมะเถอะบอกผมไปบ่ได้หรอกครับอาจารย์ทำไมอ่ะเพราะว่าที่วัดเนี่ยไก่มันเยอะไม่มีใครให้ข้าวไก่โอ้เหตุผลก็ว่าไปเลี้ยงไก่ภาษาอีสานก็กระเลือโตนโยมก็ว่าก็แปลว่าสงสารโยมมากตาดำๆเขาจะไปให้ทานกับใครมาใส่บาตรกับใครเนี่ยไก่ในวัดก็เยอะเนี่ยนะมันจะต้องให้ข้าวไก่ให้อะไรไก่จะต้องดูแลแล้วใครจะดูแลวัดอ๋อบวชมาเป็นพานโรงเข้าใจแล้วนะบวชมาเป็นพานโรงรับจ้างเฝ้าวัดนะก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้อายุยืนมีความสุขแค่ไหนไม่ทราบนะก็เรียกครูบาไปอย่างนั้นแหละนะบวชนานๆแล้วท่านก็เป็นอาจารย์เป็นบวชไปไม่มีใครก็ท่านจะเป็นอุปัชฌาย์แล้วบอกว่าไอ้พวกหลังๆตามมามันจะเป็นยังไงนะนะพ่อแม่เป็นอย่างนี้แล้วลูกหลานเลนหลนต่อไปจะเป็นยังไงเนาะเหมือนกันนะว่าพวกเหล่านี้แหละจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าก็เรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นที่เคารพนับหน้าถือตาถ้าอาจารย์เป็นอย่างนี้แล้วลูกศิษย์รุ่นต่อๆไปจะเป็นยังไงเนาะเนี่ยนะก็เรียกว่าอนาคตมีแต่อับเฉาอย่างเดียวแล้วว่างั้นอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเพื่อนพระภิกษุสามเณรทั้งหลายที่ออกบวชมาก็แสวงหาเป้าหมายกำหนดทิศทางในชีวิตให้มันดีเนี่ยนะถ้าคิดว่าจะไม่เอาดีทางธรรมะก็เป็นพระก็ให้มันเป็นพระเต็มตัวจะเป็นโยมก็ให้มันเป็นโยมเต็มที่ไปเนี่ยนะมันจะไปเอาครึ่งๆกลางๆแล้วก็ทำลายคำสอนเขาหมดอ่ะในข้อ237ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยป่าชัดแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เมื่อเธอเข้าไปอาศัยป่าชัดนั้นอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นแปลว่ากุศลธรรมเจริญภาเวตปธรรมธรรมที่ควรเจริญเจริญได้เยี่ยมเหมือนกันเถอะพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นต้นเนี่ยนะเจริญขึ้นอย่างเดียวอาสวะที่ยังไม่สิ้นก็ถึงความสิ้นไปคือว่าธรรมที่ควรละก็ได้ละจริงๆแหละและภิกษุนั้นย่อมได้บรรลุธรรมะอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยหมายความว่าบรรลุคุณธรรมเลยเนี่ยนะคุณธรรมสัจฉิกาตปธรรมก็เจริญอย่าลืมว่ากิจในพระพุทธศาสนาก็คืออะไรหนึ่งเพื่อกำหนดรอบรู้ธรรมที่ควรกำหนดรอบรู้เพื่อละธรรมที่ควรละเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งเพื่อเจริญในธรรมที่ควรเจริญเชื่อไหมพระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดมีเป้าหมายอยู่เท่านี้จริงๆหนึ่งเพื่อให้รอบรู้สิ่งที่ควรรอบรู้สองเพื่อให้ละสิ่งที่ควรละสามเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้วก็สี่เพื่อให้เจริญในสิ่งที่ควรเจริญถ้าทำกิจไปตามนี้เรียกว่าทำกิจในพระพุทธศาสนาเรียกว่ากิจเนี่ยนะกิจเหล่านี้ทำด้วยระดับสูงสุดก็คือด้วยโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคเป็นกิจที่สูงที่สุดเป็นต้นถ้าเป็นไปตามนั้นแสดงว่าถูกต้องเมื่อไปอยู่แล้วได้ทำกิจเหล่านี้จริง ส่วนปัจจัย4เครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นเกิดขึ้นได้ยากกุศลเนี่ยเจริญมากได้ประพฤติอริยมรรคปฏิบัติตามคำสอนแต่ปัจจัย4ลำบากนะอาหารแต่ละมื้อนี่อยู่ยากเหลือเกินดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเข้ามาอาศัยอยู่ในป่าชัดนี้เมื่อเรานั้นเข้ามาอาศัยอยู่ในป่าชัดนี้อยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่ถึงความสิ้นไปก็ถึงความสิ้นไปและเราย่อมได้บรรลุธรรมะอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากแต่ว่าเรานี่ไม่ได้ออกบวชนะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพราะเหตุไม่ได้บวชเพราะต้องการจีวรไม่ได้บวชเพราะต้องการอาหารบิณฑบาตไม่ได้บวชมาเพื่อหากุฏิที่อยู่อาศัยหาเสนาสนะไม่ได้บวชมาเพื่อเป็นเจ้าอาวาสเหมือนกันไม่ได้บวชมาเพื่อหากีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารก็ครั้นเป็นเช่นนั้นเมื่อเราเข้ามาอาศัยอยู่ในป่าชัดนี้อยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏสมาจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นคือใจที่ยังไม่เป็นสมาธิก็เป็นสมาธิอาสวะบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่สิ้นก็สิ้นไปเราย่อมได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นแม้รู้แล้วอย่างนี้ก็ควรอยู่ในป่านั้นไม่ควรหลีกไปเสียนะหมายความว่าโภคทรัพย์เนี่ยค่อนข้างเดือดร้อนเรื่องโภคทรัพย์ว่างั้นเถอะแต่อริยทรัพย์นี่เจริญเนี่ยจะได้รับมรดกโลกุตระธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วอยู่ต่อไปเนี่ยนะอยู่ต่อไปเถอะเดี๋ยวก็ตายแล้วเนี่ยนะมันตายแล้วก็ยังไงก็ไปดีว่างั้นเถอะสุขติอย่างน้อยที่สุดก็สุขติในที่สุดอาจจะบรรลุมรรคผลธรรมที่สุดแห่งทุกข์ได้อย่างที่4บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เข้าไปอยู่อาศัยป่าชัดแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เมื่อเธออยู่อาศัยในป่าชัดนั้นอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ถึงความสิ้นไปและภิกษุนั้นได้บรรลุธรรมะอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเข้ามาอาศัยอยู่ในป่าชัดนี้อยู่ทบทวนนะต้องคนที่เจริญอะไรสักอย่างหนึ่งในโลกนี้ทำอะไรมันต้องมีการสำรวจและทบทวนทั้งหมดเนี่ยนะนี่ก็เหมือนกันผู้ที่ปฏิบัติธรรมเข้าไปอยู่ในป่าต้องมีโอกาสทบทวนตัวเองทบทวนว่ามันเป็นอย่างไรบ้างอย่างนี้ทบทวนพิจารณาเบ็ดเสร็จแล้วว่าเราเข้ามาอยู่ป่าแห่งนี้เมื่อเราเข้ามาอยู่ป่าชัดแห่งนี้สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นก็สิ้นไปและเราย่อมได้บรรลุความปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยส่วนปัจจัย4เครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นควรอยู่ในป่าชัดนั้นจนตลอดชีวิตไม่ควรหลีกไปเสียอยู่ต่อไปอยู่ตายที่นั่นแหละก็ดีแล้วไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเพราะไม่มีอะไรเดือดร้อนสักอย่างกุศลก็เจริญจนได้บรรลุมรรคผลเนี่ยนะปัจจัย4ก็ไม่ได้เดือดร้อนอยู่ไปเถอะเนี่ยนะอยู่จนตายเหมือนกันถ้าสังเกตดูมันมีอยู่4กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1ไปอยู่ป่ากุศลก็ไม่เจริญปัจจัย4ก็เดือดร้อนรู้กลางวันไปกลางวันรู้กลางคืนไปกลางคืนรู้แล้วไปเลยยังไม่ต้องอยู่ต่อไปแล้วมันจะเดือดร้อนขนาดนั้นเนี่ยนะกันดานทั้งร่างกายและจิตใจเหมือนกันน่ะร่างกายก็หาปัจจัย4เครื่องอยู่ยากยากจิตใจก็ไม่เจริญด้วยคุณธรรมอันนี้ไปเถอะเนี่ยนะรีบไปเลยเนี่ยนะอาคาถาก็บอกว่าถ้าไปกลางวันแล้วมันอันตรายกลางวันก็รอไปกลางคืนว่างั้นนะคือหมายความว่าพิจารณารู้ในตอนกลางวันใช่มั้ยเออพอรู้ปั๊บเนี่ยเออเนี่ยมันต้องไปแล้วนะแต่ถ้าไปตอนกลางวันอันตรายรอไปกลางคืนถ้าหากว่าพิจารณาคิดได้แต่ตอนกลางคืนถ้ากลางคืนไปได้ไปเลยไม่ต้องรอหรอก เนี่ยนะเสร็จแล้วถ้าไปไม่ได้อันตรายรอกลางวันก่อนค่อยไปคือสรุปแล้วหาโอกาสไปเถอะอย่าอยู่เลยอันนี้ข้อที่หนึ่งแสดงว่าป่านี่เลวมากเนี่ยนะอย่างที่สองอยู่แล้วกุศลไม่เจริญแต่ปัจจัยเนี่ยมันหาง่ายอุ้ยลาภสักการะเต็มไปหมดเลยแต่ว่ากุศลไม่เจริญเลยแนวโน้มทำท่ายังไงก็ไม่ได้บรรลุแน่มรรคผลหรือไม่เจริญในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าแน่สิกขาสามไม่เจริญแน่นอนถ้าอย่างนี้นะก็คิดซะว่าไม่ได้บวชมหาปัจจัยสี่พิจารณาว่าได้แต่ปัจจัยสี่แต่กุศลไม่เจริญเลยเหมือนพระหลายรูปเขามาบ่นให้ฟังโอ้ยผมเนี่ยนะปัจจัยสี่ผมไม่เดือดร้อนอะไรเลยนะแต่กุศลผมไม่เจริญอะไรท่านทนอยู่ทำไมก็เปลี่ยนเรื่องคุยตามสูตรมันก็เป็นอย่างนี้นะจริงก็บ่นบ่นไปอย่างนั้นเลยเหมือนผัวเมียก็บ่นนะนะผัวไม่ดีเมียอย่างนั้นผัวอย่างนี้เนี่ยก็บ่นไปอย่างนั้นเอาอยู่ทนอยู่กันทำไมออกไม่ได้อย่างที่สองสรุปว่ากุศลไม่เจริญแต่ปัจจัยหาง่ายไม่ได้มาเพื่อหาปัจจัยข้อที่สามกุศลเจริญแต่ปัจจัยหายากอันนี้ควรอยู่นะถ้าอยู่ได้ก็อยู่ถ้าไม่สบายก็ไปหารักษาหาแล้วก็มาอยู่ต่อไปเหมือนกันเถอะเพราะอะไรเพราะกุศลเจริญมันดีอย่างเดียวส่วนข้อที่สี่เนี่ยนะกลุ่มที่สี่เยี่ยมที่สุดเลยนะปัจจัยสี่ก็หมายความกุศลก็เจริญจนเจริญงอกงามจะได้รับอริยทรัพย์จากพระพุทธเจ้านั่นน่ะแล้วก็ปัจจัย4ก็ไม่เดือดร้อนก็อยู่ตลอดชีวิตนะอันนี้กลุ่มที่1คือเรื่องอยู่ป่าก็มี4ข้อนะวินิจฉัยนะ1นะปัจจัย1ไม่ควรอยู่เลยรู้กลางวันไปกลางวันรู้กลางคืนไปกลางคืนข้อที่2พิจารณาแล้วไปซะอย่าอยู่เลยข้อที่3พิจารณาเสร็จแล้วควรอยู่พิจารณาข้อที่4ให้อยู่จนตลอดชีวิตตัวอีกครั้งนึงนะ1รู้กลางวันไปกลางวันรู้กลางคืนไปกลางคืนข้อ2รู้แล้วควรไปข้อที่3ควรอยู่นะควรอยู่ข้อที่4ให้อยู่จนตายนะทีนี้ก็มาคูณกับอะไรคูณกับหมู่บ้านเข้าไปอาศัยบ้านแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ก็เหมือนกันหมู่บ้านบางหมู่บ้านนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอยู่แล้วปัจจัย4ก็เดือดร้อนมากๆหาอาหารฉันไม่ได้เลยนะหาอาหารฉันเนี่ยยากมากนะพระบางทีต้องไปหุงต้มฉันเองเพียงแต่ว่าศาลามันใหญ่แค่นั้นน่ะหรือบางทีก็ไม่รู้ไปติดพันอะไรก็ไม่ทราบนะบางองค์ไปโชนอยู่หมู่บ้านก็ปัจจัย4ก็หายากกุศลก็ไม่เจริญเนี่ยนะบางทีดีไม่ดีไปนั่งทะเลาะเถียงกันเรื่องที่ดินกับบ้านชาวบ้านอีกนะชาวบ้านก็ไม่ชอบพระก็ไม่ชอบโยมก็โทนอยู่ตัวเองกุศลก็ไม่เจริญปัจจัย4ก็ยากแต่ก็อยู่ไม่รู้จะอยู่เอาอะไรก็ไม่ทราบเนี่ยนะที่ดินเค้าไม่ยกให้เป็นส่วนบุคคลหรอของสงฆ์อ่ะมันก็ทนอยู่บางองค์ก็ทนอยู่ไปแต่ในที่สุดก็ไม่ได้อะไรกุศลก็ไม่เจริญนะกุศลก็ไม่เจริญก็กลายเป็นว่าไปอยู่ชิงอะไรชิงเอาวัดเนี่ยนะชิงเอาที่ดินอย่างนั้นเถอะชิงเอาที่ดินชาวบ้านก็อยากจะมาเป็นของชาวบ้านพระก็อยากแหมอยากให้มันเป็นอ้างกับของสงฆ์แต่ตัวเองเป็นเจ้าวาดเนี่ยนะก็ว่าไปใช่แล้วก็ในที่สุดก็ไม่เจริญอันนี้ข้อนี้เนี่ยไม่ควรอยู่เลยอยู่แล้วกุศลก็ไม่เจริญปัจจัยก็เดือดร้อนเพราะยิ่งต้องไปทะเลาะกับชาวบ้านนะหมู่บ้านแห่งนั้นเนี่ยนะยิ่งอยู่แล้วยิ่งได้เวรหนักๆเข้าตัวเองฉันอะไรแล้วท้องเสียก็บอกเนี่ยเขาใส่ยาพิษมาแล้วเนี่ยนะบางทีก็ว่าไปโน่นเนี่ยบางทีเขาก็ใส่จริงๆนั่นแหละเพราะอะไรเพราะเขามันใส่เขารำคาญมากนะเพราะบางแห่งเนี่ยอยู่แล้วไม่เจริญทั้งสองอย่างทั้งแค่เรียกว่าถ้าเราคิดนะปัจจัย4นี่เป็นเครื่องอุดหนุนตาหูจมูกลิ้นกายให้อยู่สบายส่วนคุณธรรมเป็นเครื่องอุดหนุนใจก็คืออยู่แล้วกายว่าไม่ดีขึ้นเลยนะปัจจัย4เครื่องอุดหนุนชีวิตก็ไม่เจริญคุณธรรมก็ไม่เจริญละออกไปเถอะหมู่บ้านไหนที่มันเป็นอย่างนั้นรู้กลางวันไปกลางวันรู้กลางคืนไปกลางคืนอันนี้ข้อที่1ที่2อยู่แล้วเนี่ยชาวบ้านเขาเลื่อมใสมากดีมากทุกอย่างดีหมดแต่กุศลไม่เจริญเลยอันนี้พิจารณาเสร็จแล้วบอกไม่ได้บวชมหาปัจจัย4นะรู้แล้วไปเถอะอย่างที่3อยู่แล้วเนี่ยปัจจัย4อัตคัดมากแต่กุศลเจริญนะพิจารณาถ้าพออยู่ได้ก็อยู่ต่อไปข้อที่4บอกว่าอยู่แล้วกุศลก็เจริญปัจจัย4ก็ไม่เดือดร้อนอันนี้พระองค์บอกว่าให้อยู่ตลอดชีวิตนะหมู่บ้านไหนเป็นอย่างนี้ให้เนี่ยคือหลักวินิจฉัยนะหลักวินิจฉัยสังเกตดูสาระจริงๆอ่ะไปอยู่เอาอะไรไปอยู่เพื่อเจ จริญสิ่งที่ควรเจริญไปอยู่เพื่อรอบรู้สิ่งที่ควรรอบรู้ไปอยู่เพื่อละสิ่งที่ควรละไปอยู่เพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งถ้าเป็นไปตามนี้ดีทีนี้นิคมบางทีก็หมายถึงตำบลนะตำบลไหนเป็นนะอยู่ตำบลใดแล้วอยู่แล้วกุศลก็ไม่เจริญปัจจัย4ก็หายากไปซะรู้กลางวันไปกลางวันรู้กลางคืนไปกลางคืนไปอยู่นิคมหรือตำบลเหล่าใดแล้วเจริญแต่ปัจจัยแต่กุศลไม่เจริญพิจารณาเบ็ดเสร็จแล้วออกไปอย่าอยู่นะอย่างที่3ไปอยู่แล้วเนี่ยนะกุศลเจริญแต่ปัจจัย4ไม่ดีแต่ก็ควรอยู่ต่อไปสุดท้ายถ้าอยู่แล้วก็กุศลก็เจริญปัจจัย4ก็บริบูรณ์ควรอยู่ตลอดชีวิตแล้วก็เข้าไปอาศัยนครแห่งใดแห่งหนึ่งนครก็คืออำเภอบางทีนี่คำว่านครเนี่ยบางทีก็หมายถึงอำเภอมันไปอยู่อำเภอไหนนะไปอยู่อำเภอไหนแล้วเจริญปัจจัย4เจริญอย่างดีอะไรนะปัจจัย4ก็ไม่เจริญกุศลไม่เจริญก็ลักษณะเดียวกันทีนี้มาถึงชนบทบางทีก็หมายถึงจังหวัดเนี่ยนะจังหวัดเราใดที่เข้าไปอยู่เข้าไปอาศัยแล้วก็ตามหลักที่กล่าวไปแล้วนะทั้งป่าหมู่บ้านตำบลอำเภอแล้วก็จังหวัดนี่มาอันดับสุดท้ายก็บุคคลแล้วค่ะเนี่ยอันนี้สำคัญมากคำว่าบุคคลก็เช่นผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์คนที่เราไปเป็นเพื่อนคบเพื่อนเห็นเป็นต้นเนี่ยนะบุคคลก็คือคนที่เราคบหาสมาคมด้วยเช่นครูบาอาจารย์เป็นต้นบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยู่เมื่อเธอเข้าไปอาศัยบุคคลนั้นอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏเนี่ยนะสติไม่เจริญเลยจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไปและภิกษุนั้นย่อมไม่ได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเข้ามาอาศัยบุคคลนี้อยู่เมื่อเราเข้ามาอาศัยบุคคลนี้อยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไม่ถึงความสิ้นไปก็ยังไม่ถึงความสิ้นไปและไม่ได้บรรลุธรรมะอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยไม่พอกพูนอะไรเลยเหมือนกันกิจในพระศาสนาไม่ได้อะไรเลยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลนั้นเนี่ยนะภิกษุนั้นไม่ต้องบอกลาบุคคลนั้นควรหลีกไปเสียในเวลากลางวันและกลางคืนไม่ควรพัวพันกับบุคคลนั้นเลยอยู่แล้วกุศลก็ไม่เจริญปัจจัย4ก็อัตคัดฝืดเครื่องถูกด่าต่างหากเป็นต้นนะนะเขามีอยู่ที่หนึ่งเขามาเนี่ยมีเพื่อนอยู่รูปหนึ่งนะท่านก็จะไปอาศัยพระรูปหนึ่งอยู่โอ้ยพระรูปนี้ท่านก็มาโปรยคำหอมมาอยู่กับผมนะเนี่ยต่อไปผมจะให้เป็นเจ้าอาวาสอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้พระเพื่อนรูปนี้ก็ดันไปชอบเข้าไปเห็นด้วยก็เลยเดินทางไกลปุเรงหลายร้อยกิโลไปเพื่อจะไปอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยพอไปอยู่เข้าเราก็ไปส่งด้วยนั่นแหละไปส่งท่านนะไปเยี่ยมนะไปดูแหมเขาโฆษณาว่าดีเหลือเกินอ่ะนะพระเจ้าว่ารูปนี้เขาโฆษณาเชียร์เหลือเกินว่าตรงนี้มันดีเยี่ยมดีมากว่างั้นแล้วพระรูปนี้เนี่ยนะท่านก็ไปอยู่กับพระรูปนั้นน่ะที่ว่าก็ไปอยู่แล้วเดินบิณฑบาตก็ไกลโขมกันนะเดินบิณฑบาตก็ไกลไกลแม่หลวงพ่อองค์นี้วันแรกที่ไปเจอกันอุ้ยใจดีเหลือเกินหลวงพ่อไปอยู่เอาเข้าจริงๆเนี่ยนะพระรูปนี้ถูกด่าจนเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลโรคจิตนะถ้าท่านก็ทนอยู่นะมันรู้อยากเป็นเจ้าว่าหรือเป็นอะไรไม่ทราบนะอยู่ซะวิปลาสคลาดเคลื่อนไปเลยกลายเป็นคนวิกลจริตไปเลยอ่ะในที่สุดก็ต้องส่งโรงพยาบาลเออเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้นะว่าบุคคลที่เราเข้าไปอาศัยรู้ว่าท่าทีไม่ดีแล้วเนี่ยไปเถอะจะไปอยู่ทำอะไร ไม่ได้บวชมามีสัญญาผูกพันธะว่าเนี่ยนะฉันจะขอรับใช้ท่านตลอดชาติตลอดไปเนี่ยเซ็นสัญญาถ้าหากว่าไม่เป็นไปตามนี้จะถูกฟ้องถูกร้องเป็นต้นมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าเราไปอยู่แล้วกุศลไม่เจริญเลยเนี่ยนะคือถ้ากุศลไม่เจริญในอย่างที่พระรูปนี้เนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้เราเอามาหลอกกันเล่นหรอกเหตุผลก็นี่แหละว่าเพราะบุคคลที่ไม่ควรคบไม่ควรอยู่ใกล้อยู่ซะเป็นโรคประสาทเลยก็มีท่านก็อหังการนะท่านนะดีอวดอ้างสรรพคุณดีนักดีหนาเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ด่าเก่งนะในที่สุดก็เพี้ยนไปเลยแล้วปัจจัย4ก็เดือดร้อนเนี่ยนะเดือดร้อนมันพระภิกษุรูปนั้นกลายเป็นว่าเสียอนาคตเลยชาตินี้ไม่รู้จะกลับดีดังเดิมได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบเนี่ยนะก็กลายเป็นวิปลาสไปเลยคลาดเคลื่อนไปเลยเพี้ยนไปเลยเนี่ยนะมันบุคคลที่เราเข้าไปอาศัยเนี่ยจะต้องสังเกตดูว่า1อยู่แล้วเดือดร้อนมั้ยนะกุศลเจริญมั้ยไปเข้าไปอาศัยเขาอยู่เนี่ยนะมันการที่เราเข้าไปอาศัยบุคคลเนี่ยหมายถึงรวมทั้งครูบาอาจารย์อะไรเป็นต้นเนี่ยทุกอย่างอ่ะนะแม้กระทั่งเพื่อนหรือครูบาอาจารย์อะไรก็ช่างเถอะถ้าไปแล้วนี่ต้องดูว่าประโยชน์1กุศลเราเจริญมั้ยกุศลก็ไม่เจริญก็แปลว่าอกุศลมันเจริญสิเสียศีลเสียธรรมเพราะบางคนเนี่ยถ้าเราเข้าไปอาศัยเนี่ยเคยรักษาศีลดีๆเนี่ยหมดศีลเสียศีลเลยนะเขาไม่เอื้อเฟื้อที่จะให้เรารักษาศีลเลยดีไม่ดีชวนเราทำลายศีลอีกว่าท่านเอ้ยอย่าไปอันนี้เลยนี่มันยุคนี้มันสมัยนี้อย่าไปเคร่งอย่าไปอะไรมันนักเลยควรมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาเอาอะไรวัดบอกว่าเอาใจผมเนี่ยมันวัดนะมัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าพอใจพอดีก็ถูกใจใช่ไหมสัมมาทิฏฐิทำตามใจชอบอย่างนี้เป็นต้นก็เสียหายละพวกนี้ก็จะทำอะไรตามที่ใจตัวเองชอบเพราะบุกเข้าไปอาศัยบุคคลนี้เสียศีลเลยจริงๆนะเขามาอีกนั่นแหละเคยสมัยเป็นเนนเล็กๆเนี่ยนะเคยไปอยู่กับหลวงพ่อองค์หนึ่งคือไอ้ความที่ตอนนั้นเราไม่มีความรู้อะไรเนี่ยนะก็ไปอยู่กับท่านไปก็แหมถ้าท่านก็ชวนกินข้าวเย็นเลยเราก็ชอบเนี่ยอร่อยดีด้วยหิวด้วยก็เลยเอาเลยเนี่ยนะตอนหลังไม่รู้ไม่น่าเลยเนี่ยนะก็มันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะท่านท่านนี้ดีนะยังเป็นเนรเล็กเนรน้อยไม่รู้เรื่องรู้ภาษีภาษาอะไรตอนนั้นนะท่านถ้าเราคิดดูว่าเนี่ยบุคคลเนี่ยนะพรหมจรรย์ทั้งหมดเนี่ยนะก็คือบุคคลที่เราเข้าไปอาศัยความเสียหายความแตกทำลายแปดเปื้อนบาปมันก็เหมือนว่าเราคบกับโจรมันก็เป็นโจรนะในที่สุดมันก็เป็นโจรอะว่างั้นเถอะถ้าคบบัณฑิตมันในที่สุดมันก็เป็นบัณฑิตมันคบคนเช่นใดมันก็เหมือนเป็นคนเช่นนั้นก็เหมือนกับใบไม้ที่ไปห่อปลานั่นแหละใบไม้ห่อปลาเน่ามันก็เน่าใบไม้ห่อของหอมมันก็หอมคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องไปอาศัยมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเราก็ต้องจับประโยชน์จับสาระให้เป็นว่าเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขานี่คืออะไรอย่าคือคำสมัยใหม่เป็นคำที่เหน็บแนมถากถางว่าเอาแต่ผลประโยชน์ซึ่งจริงๆแล้วคำสอนก็สอนให้ได้รับประโยชน์1ประโยชน์โลกนี้ได้ไหม2ประโยชน์โลกหน้าได้ไหม3ประโยชน์อย่างยิ่งได้ไหมสำหรับผู้ที่เข้ามาบวชนี่บวชเพื่อต้องการประโยชน์อย่างยิ่งผู้ที่ทำมาหาเลี้ยงชีพทำงานทั้งหลายคือต้องการประโยชน์โลกนี้คนที่มาทำบุญโดยมากต้องการประโยชน์โลกหน้าคนที่ปฏิบัติธรรมคือคนที่ต้องการประโยชน์อย่างยิ่งไปแล้วทำลายประโยชน์โลกนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์โลกหน้าก็สูญสลายประโยชน์อย่างยิ่งก็ไม่มีวี่แววเลยเนี่ยทำไงพระองค์จึงบอกว่ารู้กลางวันก็ควรหลีกไปกลางวันรู้กลางคืนก็ควรหลีกไปตอนกลางคืนอันนี้คือข้อที่1หลักปฏิบัติอันข้อที่1หลักปฏิบัติข้อที่2ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยู่เมื่อเธอเข้าไปอาศัยบุคคลนั้นสติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่ถึงความสิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไปและภิกษุนั้นไม่ได้บรรลุธรรมะอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงก็ไม่บรรลุส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคิลานปัจจัยเภสัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากอันนี้ง่ายเนี่ยนะหมายความว่าไปอยู่ท่านดีทุกอย่างท่านช่วยปัจจัย4ไม่เดือดร้อนเลยแต่ท่านใช้งานเราหนักเหลือเกินอย่างนั้นนะไม่มีเวลาบางแห่งเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะพระบางรูปไปอยู่เนี่ยบอกเป็นยังไงอาหารท่านเดือดร้อนมั้ยไม่เดือดร้อนเลยที่อยู่เดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนเลยเขาดูแลผมดีทุกอย่างแต่ว่าผมไม่มีเวลาว่างเลยเพราะงั้นเพราะอะไรเพราะไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวไม่มีเวลาในการเจริญสมถะวิปัสสนาอะไรเลยนะแล้วคือมันออกงานมากซะจนเบลอเลยเพราะงั้นเก ภิกษุนั้นก็ต้องมาพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเข้ามาอาศัยบุคคลนี้อยู่เมื่อเรานั้นเข้ามาอาศัยบุคคลนี้อยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่ถึงความสิ้นไปและเราไม่ได้บรรลุธรรมะอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากแต่ว่าเรานี่ไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพราะเหตุจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารไม่ได้บวชมาแสวงหาลาภสักการะนะครั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราเข้ามาอาศัยบุคคลนี้สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นก็ไม่ถึงความสิ้นไปและเราไม่ได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นแม้รู้แล้วก็ไม่ต้องบอกบุคคลนั้นควรหลีกไปเสียไม่ควรพัวพันกับบุคคลนั้นคืออย่าลืมว่าเราเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องการประโยชน์สูงสุดเปรียบเหมือนอย่างง่ายๆว่าเอาถ้าเราจะไปไหว้พระเจดีย์สมมติว่าเราจะไปไหว้ที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ทีนี้ไปถึงเนี่ยไปแวะร้านค้าแห่งหนึ่งเนี่ยนะโอ้ยเขาเลี้ยงเราอย่างดีก็เลยสมัครเป็นคนงานอยู่ในนั้นเลยไม่ต้องไปไหว้แล้วต้นโพเนี่ยถามว่าเอาไหมนะไปถึงสมมติว่าแหมไปถึงไปถึงร้านใดร้านหนึ่งหรือไปถึงแหมไปถึงโรงแรมที่หนึ่งเลยนะจะไปไหว้ต้นโพอ่ะโครงการจริงๆอ่ะไปไหว้ต้นโพแหละว่างั้นเถอะมันยังเดินทางอีกไกลเหลือเกินไปถึงแหมบริโรงแรมนี้บริการดีเหลือเกินไว้ก็อาหารก็อร่อยไว้ก็เสิร์ฟดีที่พักก็สบายไม่ไปแล้วไหว้ต้นโพอยู่นี่แหละถามว่ามันใช้ได้ไหมบอกว่าไม่ได้มาไม่ได้มาเพื่อจะมาอยู่แค่พักโรงแรมจะไปไหว้ต้นโพจะไปเอาประโยชน์ข้างหน้าต่อไปนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะเราก็ต้องเข้าใจในลักษณะนั้นไม่ใช่มาติดหนับอยู่ตรงนั้นก็เลยไม่ต้องไปไหนแล้วเนี่ยนะก็หยุดเฝ้าก็เลยอยู่ตรงนั้นเลยอดเจริญกุศลอดอะไรเลยเนี่ยนะมันเราก็ต้องบางทีเป็นอย่างนี้แหละบางทีจะไปเจริญสมถวิปัสสนาไปเจอบางแห่งอาหารอร่อยเลยไม่ไปไหนแล้วอยู่ตรงนี้แหละตลอดไปก็เลยกลายเป็นว่าต้องการประโยชน์อะไรเนาะประโยชน์ที่เราได้เนี่ยควรจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าบุคคลที่เราไปอยู่แล้วกุศลไม่เจริญแล้วไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์โลกหน้าไม่ได้เกื้อกูลต่อประโยชน์อย่างยิ่งไม่ได้เป็นไปเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอะไรเลยแต่ไม่เดือดร้อนเรื่องปัจจัยถามว่าถ้าฉันมากๆเยอะๆมันจะเป็นยังไงเอาที่มีที่พักดีๆเลยเนี่ยนะจะอยู่ทำยังไงอกุศลวิตกก็กลุ่มรุมถ้ากุศลวิตกเล่นงานกลุ่มรุมแล้วจะไปไหนอนาคตจะสดใสในพระศาสนาไหมมันก็ไม่มีวี่แววอยู่แล้วละเพราะฉะนั้นต้องทบทวนให้ดีๆเลยว่าทิศทางที่ตัวเองวางเอาไว้ต้องการจะไปไหนเพื่ออะไรและอย่างไรเรียกว่ากำหนดทิศทางให้มันชัดเจนแล้วก็ปฏิบัติไปจะได้ไม่พลาดไม่งั้นเดี๋ยวไปตอนเสียใจในตอนสุดท้ายบอกไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนะไม่ได้อะไรเลยก็พระไม่ใช่น้อยเลยเนี่ยนะพอลักษณะนี้เห็นแก่ปัจจัยสีก็อยู่จนบั้นปลายของชีวิตท่านรู้ว่าท่านเสียใจมากท่านไม่ได้อะไรเลยจากการบวชเป็นบรรพชิตเนี่ยนะท่านไม่ได้อะไรเลยนอกจากว่าปัจจัยสี่ซึ่งมันก็ฉันไปแล้วอ่ะไปทำอะไรได้กุฏิมันก็ที่นอนมากกว่าแค่นั้นแหละจะใหญ่โตขนาดไหนมันก็นอนเตียงเท่าโรงอ่ะแล้วมันจะไม่ได้ใหญ่อะไรหรอกเนี่ยนะที่นอนมันก็เท่านั้นแหละมันอะไรอะไรหลายๆเรื่องมันต้องการอะไรศาลาใหญ่ๆเช็ดไหวไหมล่ะเอานะวันก่อนเห็นศาลาหลังใหญ่มากเลยนะโอ้ยสงสารจริงจริงสงสารจริงจริงบอกว่าสงสารจริงจริงบอกสงสารอะไรบอกสงสารคนเช็ดเหมือนกันไอ้คนสร้างนี่ปลื้มไปแล้วล่ะแต่คนเช็ดเนี่ยนะเชื่อเหอะอยู่บ้านเนี่ยไอ้ศาลาวัดเนี่ยมันเป็นของสาธารณะนี่ถ้าเราไปวัดใหญ่ๆโตๆศาลาอย่างใหญ่ๆโตๆเนี่ยนะที่นี่เราอยู่กันคน2คนใช่มั้ยกวาดนี่มันก็คือมันใหญ่มากมันดูแลไม่หวาดไม่ไหวถ้าไปถึงแล้วมันไม่สะอาดใครรับเลยเนี่ยโอ้ยไอ้คนที่เฝ้าเลยรับเลยเนี่ยนะท่านอยู่ทำอะไรทำไมไม่ทำความสะอาดไม่ปัดกวาดไม่เช็ดไม่ถูมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็หลังใหญ่ๆโตๆมันใหญ่จริงๆนะบางทีเนี่ยศาลาบางแห่งเป็นไร่ๆอ่ะทีตั้งหลายไร่อย่างเงี้ยจะไปกวาดไว้เลยอย่างเงี้ยนะแล้วก็อยู่ใกล้ถนนที่ฝุ่นละอองเต็มไปหมดเลยมันงานเรามันไม่ใช่อาชีพรักษาความสะอาดเนี่ยนะก็กลายเป็นว่าแล้วมาบวชหาสมถวิปัสสนาหรือมารับจ้างกวาดกุฏิเนี่ยนะถามว่ารางวัลคืออะไรเขาก็ให้ฉันให้อยู่ไปวันๆหนึ่งไงอย่างนั้นนะเงินดาวเงินเดือนก็ไม่ได้ต่างหากถึงได้เอาไปทำอะไรเอาสมณะทั้งหลายเนี่ยเอาปัจจัยไปทำอะไรเนี่ยนะอะไรบ้างที่เกื้อกูลต่อการ บรรลุมรรคผลมันจะต้องกำหนดทิศทางของการเข้ามาศึกษาในพระศาสนาให้ชัดเจนเพราะบางคนเนี่ยนะบางคนเนี่ยแสวงหาครูบาอาจารย์นั้นกลายเป็นว่าแสวงหาอาจารย์ที่บริบูรณ์ไปด้วยลาภสักการะชื่อเสียงและนะเรียกว่าโอ้ยใครมีลาภเยอะบอกคนนั้นมีบารมีมากเนี่ยนะเขามากลัวจริงๆเลยคนดังเนี่ยนะแต่ที่กลัวนี่กลัวทำอะไรไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวเลยเนี่ยนะก็นั่งรับแขกเช้ามืดยันค่ำดึกดื่นบางทีก็ไปตลอดเนี่ยนะถามว่ามีความสุขตรงไหนบอกไม่แต่บางคนเนี่ยมาเข้าใจบอกเออแล้วท่านตอนนี้เป็นอยู่อย่างนี้บอกไม่ใช่หรอกเขามาไปไหว้เจดีย์กิจหลักเลยนะที่ไปตามที่ต่างๆเนี่ยไปไหว้เจดีย์อันนี้คือประเด็นหลักไอการสนทนาพูดคุยธรรมะบ้างนี่เป็นประเด็นรองนะไม่ใช่ถึงกับหลักจริงๆหลักจริงๆก็ไปไหว้บูชาพระรัตนตรัยเนี่ยนะว่าใจเราฟุ้งซ่านนะเมื่อคิดถึงจังหวัดโน้นโอมีเจดีย์นะไปสรรเสริญพุทธานุสติธรรมานุสติไว้แล้วเป็นต้นนี่เราไปก็กล่าวเฉพาะธรรมะเพราะเราก็ต้องพยายามกำหนดว่าสาระของเรื่องทั้งหมดนี้คืออะไรและเราต้องการอะไรเนี่ยนะท่านขณะเดียวกันอีกในหนึ่งที่ทำอย่างนี้เหตุผลหนึ่งก็คือบอกว่าเราก็ปรารถนาจะให้คนอื่นเขามีสารณะนั่นเองเพราะเขามาจะยินดีที่จะคุยกับคนที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยเลื่อมใสในคำสอนถ้าเขาไม่เป็นไปตามแนวทิศทางของคำสอนเราก็ไม่มีเวลาจะคุยกับเขาบอกเสียดายเวลาชีวิตของเราเนี่ยนะบอกว่าไม่ใช่ว่าคุณไม่ดีหรอกคุณก็ดีแบบคุณนั่นแหละแต่ว่าเราไม่มีเวลาพอที่จะมานั่งคุยเรื่องไม่เป็นเรื่องเหล่านี้หรอกเพราะฉะนั้นคุณก็รับผิดชอบชีวิตคุณไปก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเขามาก็ไม่เคยคิดว่าสมมติถ้าเดินเคยนั่งรถทาง4เลนไหมทาง2เลนไหมสมมติว่ามันมีเลนหนึ่งไปเลนหนึ่งมาอย่างเงี้ยถ้าเราไปเส้นนี้เราต้องไปเที่ยวโบกให้คนนั้นมาเดินตามเราไหมมาเลนนี้เธอมาเลนนี้เธอไม่เหนื่อยตายหรออย่างนั้นนะนี่ก็เหมือนกันวิถีชีวิตของพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันมันใครอยากไปทำตามไหนก็ตามอัธยาศัยก็แล้วกันเนี่ยนะอย่างมากถ้าแม้กระทั่งคนที่มาฟังเราก็แนะนำให้เขาถึงพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดว่าให้มานับถือเราอะไรเลยไม่ใช่ให้เขามีพระรัตนตรัยเป็นสารณะเราต้องบานบอกเขาแค่นั้นถ้าเขารู้จักพระรัตนตรัยแล้วเอาเขาไม่มาก็ไม่มาสิถ้าเขาเห็นว่าอะไรดีก็ทำไปทำไมเราต้องไม่เห็นเราต้องไปป่วยอะไรกับเขาไม่ต้องไปช่วยหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาก็ไม่ต้องทราบอย่างดีไม่ดีเขาช่วยเลี้ยงเราโดยซ้ำไปเนี่ยนะครับอาหารมาถวายมันเขาก็มีสิทธิของเขาเขาอยากทำอะไรก็ตามอัธยาศัยของเขาถ้าเขาเห็นว่าอะไรดีก็ทำไปแต่ถ้าเราไม่เห็นด้วยเราก็เป็นสิทธิของเราที่เราจะต้องแล้วทำไมเราต้องไปร่วมด้วยในสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยเพราะการมาศึกษาตรงนี้ก็ไม่ใช่แหมอ้อนวอนขอร้องมาร่วมการศึกษานะเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้บอกไม่คุณคิดว่าอะไรมีประโยชน์ที่สุดอะไรดีที่สุดทำอันนั้นแหละเดี๋ยวนะพันถ้าทำไปแล้วห้ามเสียใจในตอนหลังเพราะคุณรับผิดชอบคุณเองนะทุกคนก็รับผิดชอบตัวเองมันพยายามใคร่ครวญให้มันดีที่สุดเนี่ยนะทบทวนให้มันดีที่สุดในโลกนี้เนี่ยนะข้อปฏิบัติมรรคมีองค์8เนี่ยขึ้นต้นด้วยพิจารณาสัมมาทิฏฐิแปลว่าพิจารณาก็ได้ถือเอาการพิจารณาเป็นข้อปฏิบัติไม่ใช่รวนเรนะเป็นคนรวนเรขี้ลังเลแล้วทำเป็นเหมือนฉลาดสุขุมเนี่ยนะไม่ใช่หรอกอันนั้นรวนเรเนี่ยนะไม่แน่นอนไม่มีความแน่นอนเลยแต่ว่ามันก็ต้องมีความแน่นอนชัดเจนว่าเนี่ยทิศทางของการศึกษาและปฏิบัติเนี่ยเจริญอะไรเพื่ออะไรโสตาปฏิยังฆ่าธรรมของตัวเองเป็นยังไงไปถึงไหนทำไปทำไมเป็นต้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะแม้กระทั่งว่าที่มาเรามาศึกษาร่วมกันตรงนี้ก็ไม่ได้มาสร้างองค์กรขึ้นมาไม่ใช่นะไม่ได้มาสร้างองค์กรมาสร้างเป็นโอ้ทีมงานใหญ่โตออกไม่เคยมีความคิดอย่างนั้นเลยนะเขามาก็อย่างที่ว่าเจ้าของบ้านเขาก็ให้วัตถุทานเขาทำวัตถุทานเขามาก็ทำธรรมทานเพราะฉะนั้นก็มาทำบุญเมื่อทำบุญก็คือบุญมันก็เสร็จไปแล้วโยมเคยไปทำบุญทอดผ้าป่าไหมล่ะก็ทอดผ้าป่าเสร็จแล้วทอดเสร็จแล้วทำยังไงก็กลับบ้านทางใครก็ทางใครถ้าได้ทอดอีกก็ว่ากันไปถ้าไม่ได้ทอดอีกก็เลิกแล้วกันไปเพราะว่าปัญหาว่าเราไปทำบุญเนี่ยนะบุญก็เหมือนกันตรงนี้ก็เหมือนกันพวกเราทั้งหลายเข้ามาก็มาบริโภคปัจจัย4ด้วยแล้วก็บริโภคธรรมทานด้วยเพราะฉะนั้นนั่นคือบทบาทและหน้าที่ของการเข้ามานะสถานที่ตรงนี้เนี่ยนะก็คือเข้ามารับว่าวัตถุทานแล้วก็ธรรมทานไปเพราะฉะนั้นเราก็ได้บุญเราก็ได้แล้วปัจจัย4เราก็ได้แล้วทีนี้ถ้ามีกิจกรรมอีกก็ทำกันไปนะถ้ามีอะไรที่จะต้องทำร่วมก็ทำกันไปถ้าไม่ได้มีอะไรร่วมใครมีกิจอะไรก็ไปทำกิจตรงนั้นไปมันไม่ใช่ว่าโอ้โหที่ตรงนี้มาสร้างเป็นองค์กรแม้จะได้ใหญ่ๆโตโตขยายไปเยอะๆเอาถามเออใครจะมาเป็นผู้จัดการให้อ่ะใครจะมาบริหารให้มันทำได้ไม่ล่ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่สำคัญเนี่ยเราต้องพยายามเล็งเอาสาระและประโยชน์ นี่ยนะแม้กระทั่งประโยชน์ที่เราอยู่ฟังกันทุกวันเนี่ยประโยชน์คืออะไรต้องกําหนดสาระตรงนั้นให้ได้เนี่ยนะกําหนดสาระให้ได้นะต้องกําหนดทิศทางให้ได้ว่าเป้าหมายของพวกเราจริงๆอ่ะคืออะไรอย่างเข้ามาก็บอกว่ามีชัดเจนเป้าหมายชัดเจนว่าบรรยายทุกครั้งเพื่อให้คนเข้าใจในคุณของพระรัตนตรัยที่เป็นอย่างนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยโตด้วยก้นข้าวข้าวก้นบาตรของพระรัตนตรัยหลายๆอย่างที่คนอื่นเขาช่วยเพราะเขาเห็นแก่หน้าพระรัตนตรัยเขาเห็นแก่พระรัตนตรัยเขาเลยช่วยเราเขาไม่ได้ช่วยในฐานะส่วนบุคคลโดยมากเขาบอกเลยเขาไม่ได้บอกว่าลักษณะส่วนบุคคลอะไรแต่เขาเห็นแก่พระรัตนตรัยเขาก็ทำมาเขามาที่ทำอยู่ก็เพราะเห็นแก่พระรัตนตรัยทุกคนก็จะได้เจริญในพระศาสนาของพระศาสดาไปถึงพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะสืบทอดเจตนารมณ์ของพระองค์ว่าพระองค์ต้องการอะไรพระองค์มีความประสงค์อย่างไรเพราะเราจะช่วยอย่างไรให้ทุกคนได้สำเร็จสมประสงค์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะที่นี่จึงพูดปรารภในลักษณะว่าไม่ใช่มาเพื่อมาสร้างตัวมาสร้างทีมนะเพื่อจะได้มารวมตัวกันนะบอกไม่ทุกคนปรารถนาจะเจริญอะไรก็เจริญแต่ที่สำคัญอย่าโยนภาระไปให้คนอื่นไม่ใช่ว่าตัวเองทำอะไรแล้วแหมโยนภาระไปเกลี่ยสู่ประชาชนบอกไม่ใช่เนี่ยนะเพราะเขามาเองเนี่ยโดยส่วนตัวจึงไม่ได้ต้องการนิยมให้ทุกคนเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนอะไรเลยเอาเป็นว่าคุณอยากทำอะไรคุณก็ทำอันนั้นก็แล้วกันมันใครเสนออะไรส่วนใหญ่นะบอกถ้าคุณเสนอมาคุณเป็นคนทำนะถ้าคุณเสนอได้คุณก็รับผิดชอบได้เนี่ยนะเพราะใครที่เสนอตอนหลังก็ไม่ค่อยมีคนกล้ามาคุยด้วยแล้วก็เจอบอกเอาคุณจะทำอย่างนี้เมื่อไหร่บอกท่านทำอย่างนั้นสิอย่างนี้สิแล้วคุณจะทำอย่างที่ว่านี่เมื่อไหร่นะคุณเข้าใจคุณเข้าใจวิธีการปฏิบัติคุณสามารถเสนอได้คุณรับผิดชอบแล้วกันโครงการนี้ยกให้ไปเลยโอ้ย3เจ้าแค่นั้นแหละเงียบเลยไม่มีใครมาเสนออีกแล้วนะทําอย่างนั้นสิทําอย่างงี้สิบอกเอ้าแล้วคุณรู้ว่ามันดีได้ยังไงทําเนี่ยนะเพราะบางทีเนี่ยเราต้องพยายามจะเข้าใจว่าสิ่งที่เราเจริญอยู่เนี่ยคืออะไรทําไปทําไมเราต้องการอะไรเราจับพยายามจับที่วัตถุประสงค์เอาไปเอามาก็กลายเป็นว่ามันรวนเรมันเรรวนไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนทำไปทำไมแต่ละวันก็เหมือนกับว่ามันอะไรนะมันกุศลไม่เจริญอ่ะถ้ากุศลไม่เจริญนี่มันคืออะไรก็มาพูดตรงๆมาทำใจไม่ได้ถ้าเห็นคนกุศลไม่เจริญมันทำใจไม่ได้มันมีอยู่สองอย่างถ้าเขาไม่จากเราเราต้องจากเขามันมีอยู่แค่นั้นจริงๆเห็นไหมถ้าคุณไม่ไปฉันจะไปเองเลยเหมือนกันนั่นนะถามว่าทำไมเพราะเราเองเนี่ยกลัวจริงๆเลยว่ามันกลัวต้องกลับไปสู่เหมือนเดิมเนี่ยนะเหมือนเดิมนี่คืออะไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าเรามาจากที่ดีเราก็คิดว่าคงมีตราบาปติดตัวมาไม่ใช่น้อยเหมือนกันทำบาปมาไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันเพราะเราก็ไม่ต้องการให้ใครทำบาปอีกแล้วอะไรที่มันเป็นบาปเป็นอกุศลละได้ละเถอะเลิกได้เลิกเถอะอะไรที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขตรงนั้นควรทำให้มากควรเจริญให้มากนั้นทบทวนว่าพยายามกำหนดทิศทางของการศึกษาของพวกเราให้ดีแล้วก็กุศลธรรมที่หลายท่านที่เข้ามาเจริญในที่นี้ก็ตั้งไว้เพราะปรารภเจตนารมณ์ที่ดีเนี่ยนะปรารภทุกคนก็ทำเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยนะทุกคนก็ทำเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเราอย่าไปเอาเรื่องอื่นเข้ามาปนซะวุ่นวายทั้งหมดเพราะการมาศึกษาก็คือมีจุดมุ่งหมายเป้าหมายเพื่อพระรัตนตรัยเข้ามาก็เชื่อว่าอย่างนั้นแล้วก็ทุกคนก็มากล่าวให้ฟังในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้แหละบุคคลที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยเกื้อกูลให้เราทราบซึ้งในคุณของพระรัตนตรัยเพิ่มไหมเนี่ยนะเอาตรงนี้เข้าว่าอย่างเดียวเพราะเป็นลักษณะเป้าหมายของพระสูตรนี้จริงๆว่าพระองค์ต้องการบอกเราอย่างนั้นว่าเราเองเนี่ยมีเป้าหมายและทิศทางอย่างไรในการศึกษาและการปฏิบัติมันสติตั้งมั่นขึ้นไหมใจตั้งมั่นขึ้นไหมกุศลเจริญขึ้นไหมอาสวะละได้บ้างไหมทำอะไรให้แจ้งบ้างนะหรืออีกในหนึ่งก็บอกว่าหนึ่งศรัทธาเราเพิ่มขึ้นไหมเมื่อศึกษาอย่างนี้แล้วศรัทธาเพิ่มขึ้นไหมศีลเพิ่มขึ้นไหมหิริโอตตปะเพิ่มขึ้นไหมสุตะเพิ่มขึ้นไหมจาคะเจริญไหมแล้วก็ปัญญาเจริญไหมโสตาปฏิยังฆธรรมเราบริบูรณ์ไหมคบสัตบุรุษเป็นอย่างไรรู้จักพระพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นไหมฟังธรรมของสัตบุรุษฟังคำสอนไปถึงไหนแล้วแต่ละปีเราฟังคำสอนอะไรบ้างเป็นต้นก็ต้องพยายามที่จะรับอริยทรัพย์ของพระพุทธเจ้าให้ได้ถ้าเราได้อริยทรัพย์ของพระพุทธเจ้าการที่เราเข้ามาเกี่ยวข้องกันนี้ก็สำเร็จประโยชน์แต่ถ้าไม่เจริญด้วยอริยทรัพย์ของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็น่าเห็นใจว่าเอ๊ะทำไมเราทำผิดประเด็นหรือเปล่าเนี่ยนะมันถ้าหากว่าเห็นคนเขาไม่สบายใจเห็นคนกุศลเขาไม่เจริญเนี่ยเราเองจริงๆก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ว่าทำไมเป็นอย่างนั้น พราะเรามาร่วมกันเจริญกุศลไม่ใช่หรือแล้วทำไมมันกลายเป็นอะไรไปได้หรือมันเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นขอให้พยายามกำหนดแล้วก็ทบทวนตัวเองว่าศึกษาทำไมศึกษาเพื่ออะไรจุดมุ่งหมายอยู่ที่ไหนมันมาศึกษาธรรมะนั้นไม่ใช่ว่าต้องการแค่มาสร้างสมาคมเรียกว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นที่มาพักผ่อนหย่อนใจเขามาบอกง่ายๆตรงๆบอกเขามาไม่มีเวลาขนาดนั้นหรอกเขามาสงสารตัวเองไม่ใช่อะไรนะถามว่าทำไมจึงสงสารตัวเองบอกเวลาชีวิตตอนนี้มันนับเป็นนาทีแล้วลองมาคำนวณดูสิมันเหลือกี่นาทีเอานะพันก็อันนี้แหละพยายามจะให้ทบทวนให้ดีว่าอะไรจะเป็นไปเพื่อประโยชน์อะไรจะเป็นไปเพื่อความสุขเนี่ยนะพันเราไปเกี่ยวข้องกับบุคคลเกี่ยวข้องกับหมู่บ้านเกี่ยวข้องกับตำบลเกี่ยวข้องกับอำเภอเกี่ยวข้องกับจังหวัดโดยที่สุดแม้กระทั่งที่ไหนก็ช่างอยู่ป่าอยู่เขาก็ช่างพยายามกำหนดทบทวนตรงนี้ให้ดีอันสูตรนี้ก็นับว่าเป็นสูตรที่สำคัญมากว่าประโยชน์ของการเข้าไปทำในแต่ละสิ่งนั้นได้รับประโยชน์อะไรอย่างไรเสียพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนประโยชน์ใช่ไหมพระพุทธเจ้าคือผู้แนะนำประโยชน์นะผู้สั่งสอนประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งการทำมาหาเลี้ยงชีพของเราก็เพื่อประโยชน์โลกนี้การเจริญกุศลธรรมทั้งหลายของเราก็เพื่อประโยชน์โลกหน้าแล้วก็เพื่อประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งมันก็กระจายออกมาแล้วก็คือมงคล38แล้วมันเป็นไปตามมงคล38ไหมถ้าเป็นไปตามนั้นก็แปลว่าถูกต้องพันเราในฐานะผู้มีพระธรรมเป็นสรณะมีพระธรรมเป็นที่พึ่งเนี่ยนะมีพระธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแต่คำว่าธรรมะในที่นี้หมายถึงธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมที่พระพุทธเจ้าเอามาประกาศมาแสดงแต่งตั้งเปิดเผยทำให้ง่ายทำให้ตื้นนะบุคพระธรรมเหล่านี้แหละที่เราถือเอาเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่อาศัยเนี่ยนะเป็นที่ประพฤติและปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเองพระองค์ก็เป็นผู้ที่เคารพธรรมพระเจ้าจักรพรรดิเคารพธรรมคือเคารพกุศลกรรมบท10พระพุทธเจ้าเคารพโพธิปักขิยธรรมเคารพโลกุตระธรรมพระพุทธเจ้าเคารพโลกุตระธรรมมันถ้าหากว่าเราศึกษาและเพื่อที่จะปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเราก็จะเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าผู้ใฝ่ในธรรมผู้ที่รักธรรมเป็นผู้เจริญธรรมะกาโมปวังโหติผู้ที่รักในธรรมะคำว่ารักในธรรมะเนี่ยไม่ใช่ว่ารักอันอื่นนะรักกุศลธรรมรักสติปัฏฐานรักสัมมาปัฏฐานรักอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์และรักอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อย่างที่พระองค์บอกว่าผู้ใดชื่นชมอริยมรรคมีองค์8ผู้ใดปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ผู้นั้นก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ผู้ใดรักมรรคมีองค์8ผู้นั้นก็เท่ากับรักพระนิพพานเพราะอริยมรรคมีความหมายว่าแสวงหาพระนิพพานมันเราก็ต้องแสวงหาว่าเราจะเจริญอริยมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดได้อย่างไรอริยมรรคที่เกิดจะที่เกิดแล้วเนี่ยจะเติบโตให้ยิ่งขึ้นไปได้อย่างไรอริยมรรคที่ยังไม่บริบูรณ์จะบริบูรณ์ได้อย่างไรก็ต้องพยายามหมั่นภาคเพียรอุตสาหะทำให้ยิ่งขึ้นไปงั้นบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องก็เหมือนกันบุคคลเหล่านั้นช่วยให้เราเจริญมรรคที่ยังไม่เจริญไหมมรรคที่เราเจริญอยู่แล้วทำให้งอกเงยงอกงามยิ่งขึ้นไหมเจริญมรรคแล้วจะเป็นไปเพื่ออริยผลทำโสดาปฏิผลให้แจ้งทำสกทาคามีผลให้แจ้งทำอนาคามีผลให้แจ้งได้ไหมแล้วก็มาพยายามสำรวจตรวจสอบเช็คเนี่ยนะถ้าเราไม่มีโอกาสตรวจสอบเลยเนี่ยถ้าเราเดินทางผิดเท่าใดมันก็ไกลเข้าไปเท่านั้นถ้าเดินทางผิดเนี่ยนะสมมติถ้าเดินทางผิดเนี่ยถ้าเดินทางโดยรถนะถ้าผิดไป10กิโลเนี่ยมันก็ไกลไป10กิโลใช่ไหมถ้าบวกกับถอยหลังอีก10กิโลมันเท่ากับ20สมมติถ้าเราเดินทางผิดเนี่ยนะผิดแบบตรงกันข้ามนะถ้าผิด10กิโลจริงๆแล้วมันต้องคูณ2เท่ากับผิด20กิโลถ้าผิด100กิโลก็คูณ2เท่ากับ200กิโลหรือบางทีก็บวกไปแวะบวกโน่นบวกนี่บวกเข้าไปอีกก็เลยได้25กิโลหรือ30กิโลด้วยซ้ำไปถ้ามันผิดเป็นหมื่นไมล์ล่ะอันนั้นนั่นคือรูปธรรมถ้าส่วนของนามธรรมถ้าเราผิดปีหนึ่งอะไอผิดปีหนึ่งแล้วไม่ใช่ว่าลบล้างปีหนึ่งแล้วมันแก้ได้เพราะมันติดเชื้อติดอุปนิสัยติดอัตยาสัยมันติดอะไรมาอีกมากมายเยอะแยะไปหมดเลยถ้าผิด20 30ปีก็ในที่สุดกลายเป็นอัธยาศัยของเราไปเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้เรามีอัธยาศัยอะไรต้องมาเช็คตัวเองเหมือนกันนะเช็คหนึ่งว่า พื้นเพของเราตอนนี้ขณะนี้ในฐานะที่ศึกษาคำสอนมาระดับนี้อโลพัทยาสัยเราเป็นอย่างไรอโทสัทยาสัยเราเป็นอย่างไรอโมหัทยาสัยเราเป็นอย่างไรอัธยาศัยเพื่อกำจัดโลภะเราเป็นยังไงอัธยาศัยเพื่อกำจัดโทสะของเราเป็นอย่างไรอัธยาศัยเพื่อกำจัดโมหะของเราเป็นอย่างไรเนกขัมมัธยาศัยเราดีขึ้นไหมวิเวกัธยาศัยเราดีขึ้นไหมนิสรณัธยาศัยดีไหมอัธยาศัยที่จะกำหนดรู้ทุกข์อัธยาศัยที่จะละสมุทัยอัธยาศัยที่จะทำนิโรธให้แจ้งอัธยาศัยที่จะเจริญโพธิปักขยธรรม37ประการให้บริบูรณ์อัธยาศัยในการศึกษาปฏิบัติและคำสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นไหมอัธยาศัยในศีลของเราดีขึ้นไหมอัธยาศัยในสมาธิมากขึ้นไหมอัธยาศัยในปัญญาดีขึ้นไหมอัธยาศัยที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีมากไหมสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเป็นต้นเอาอัธยาศัยอันประกอบอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยเมื่อวานได้รับคำชมมาคำหนึ่งแต่จริงๆอ่ะคนที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดด้วยเจตนาดีแต่เขามาถือว่าเป็นคำชมเขาบอกว่าโอ้โหท่านสมบัติเนี่ยสวดจริงๆเลยเขาว่างั้นบอกโอ้นี่เขาชมเรานะเนี่ยบอกโอ้เป็นนักสวดมนต์มากเขาว่านี่เขาชมบอกว่าทำไมชมบอกแสดงว่าเราไม่ชวนเขาเพ้อเจ้อเลยเนี่ยนะเราไม่ได้ชวนเขาเจริญมิจฉาวาจาเลยอันนี้เขาก็ชมมาว่าเราเนี่ยชวนเขาสรรเสริญพระรัตนตรัยเนี่ยนะแสดงว่าเราไม่ได้ให้ขยะเขาเลยเราให้แต่ทองคำเขาอันนั้นแสดงว่าถูกต้องแล้วก็แปลว่าเขาชมโอ้แต่ว่าเขาจะบอกเออให้ทองคำเขามากเกินไปเงี้ยนะเขาหนักเขารับไม่ได้เขาจะเอาแต่แกลบไปมันเบาดีนะก็อันนั้นก็มันไม่ใช่เราให้นะถ้าคุณจะเอาแกลบคุณต้องไปเอาจากที่อื่นแต่ถ้าเราจะให้แต่รัตนะให้พุทธรัตนะให้ธรรมรัตนะให้พระสังฆรัตนะเป็นต้นเนี่ยนั่นคือสิ่งที่อยากจะให้นะแต่ถ้าเมื่อใดแม้ท่านชวนคุยอะไรก็ไม่รู้ไม่ชวนเนี่ยโอ้โหนี่ด่าเราจังสุดเลยนะไม่รู้จะเอาปี๊บมาคลุมหัวหรือเปล่าไม่ทราบเนี่ยนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องชวนเขาเจริญกุศลไม่ใช่ชวนเจริญอกุศลปกติเขาก็ไม่ได้เป็นกุศลมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วมันต้องชวนให้เป็นกุศลแต่เขาบอกว่าท่านชวนเขาเจริญกุศลเกินไปเนี่ยนะบางเราก็ถือเอาคนที่เจริญได้เป็นประมาณเขามาเกรงใจเฉพาะบัณฑิตเท่านั้นเกรงใจเฉพาะคำที่เป็นสัมมาวาจามิจฉาวาจาไม่เกรงใจเนี่ยนะเกรงใจคนที่จิตทำด้วยจิตที่เป็นกุศลคนที่มีอกุศลเป็นสมุฏฐานไม่เกรงใจอ้าวใจที่จะไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยน่าเกรงไหมล่ะอ๋อเห็นน่าเกรงอะไรแต่ใจที่ประกอบด้วยศรัทธานี่สิน่าเกรงคำว่าเกรงแปลว่าเคารพใจที่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยน่าเคารพใจที่ประกอบด้วยศีลเนี่ยเคารพน่าเคารพคำว่าเกรงก็คือเคารพนั่นเองใจที่ประกอบไปด้วยสมถาวิปัสนาใจที่ประกอบไปด้วยคำสอนเออนี่น่าเคารพเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเอาใจเหล่านั้นเข้าเป็นประมาณในโลกนี้คนมันไม่มีใครชอบหรือชังโดยส่วนเดียวมีอยู่ครั้งหนึ่งอตุละอุบาสกเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าคือเข้าไปหาพระรูปหนึ่งก่อนไปหาพระเรวตะท่านนิ่งเลยอ่ะนะท่านก็ไม่ค่อยพูดอ่ะคือเป็นพระที่ไม่ค่อยพูดแต่ไม่ใช่ว่าไม่พูดพูดแต่พูดน้อยไปเจอพระสารีบุตรโอ้ยแล้วก็ไปเล่าให้พระสารีบุตรฟังไปเจอองค์นั้นนะแม้ท่านเงียบเหลือเกินแม้ต้องการคำอธิบายให้มันพิสดารพระสารีบุตรแสดงใหญ่เลยกันนี่โอ้ยองค์นี้ก็พูดมากเกินไปเหมือนกันก็ไปหาพระรูปหนึ่งเพื่อที่พูดพอดีองค์นี้ก็ไม่ดีอีกนั่นแหละไม่ถูกใจก็เลยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เล่าว่าเออองค์นี้ติคนที่คือเขาเนี่ยตำหนิคนพูดน้อยก็ติคนพูดมากก็ติทั้งพูดธรรมะนะพูดถูกนะพูดพอประมาณก็ตำหนิพันพระองค์ก็เลยบอกอตุละการติหรือการสรรเสริญเนี่ยนะมันเป็นของเก่าเขาเรียกว่าเป็นของโบราณเหมือนกันมีมานานแล้วเพราะคนเนี่ยนะติคนที่พูดน้อยก็ติคนพูดมากก็ติพูดพอประมาณก็ตำหนิคนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกพระพุทธเจ้าได้รับคำสรรเสริญโดยส่วนเดียวไหมบอกไม่อย่าว่าสรรเสริญอย่างเดียวเลยคนที่จองผลาญพระพุทธเจ้าก็มีเอาคนในที่สุดจองผลาญพระพุทธเจ้าคือใครพระเทวทัตเดี๋ยวสูตรข้างหน้าจะมีพระเทวทัตไปเที่ยวยุยงส่อเสียดแม้กระทั่งกับพวกญาติส่อเสียดไว้กับกลุ่มพระเจ้าอาชาติศัตรูส่อเสียดไว้กับพระภิกษุพระองค์พระเทวทัตก็ตั้งตนเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแล้วอีกหลายรูปพระภิกษุปัญฉัพพคีเนี่ยนะภิกษุฉัพพคีพวกพรรค6เนี่ยพวกนี้ก็อู้สร้างเรื่องราวปั่นป่วนไปหมดเนี่ยนะแล้วก็พระนางมาคันธยาจ้างคนมาด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองนะจ้างคนด่าเลยนะเดรัจฉีเนี่ยจ้างคนที่เรียกว่าวางแผนทำลายโดยประการทั้งปวง พระองค์เองก็ไม่ใช่ว่าจะมีคนชอบหมดเลยนะไม่ใช่พระเรียกว่าคนจะเลื่อมใสไปหมดเพราะคนที่ไม่ถูกนินทาว่าร้ายหรือเป็นต้นไม่มีในโลกเพราะโลกธรรมมันก็มีอย่างนี้แหละนะนินทาบ้างสรรเสริญบ้างติบ้างชมบ้างอันนี้ก็เรื่องธรรมดาใช่ไหมสุขบ้างทุกบ้างก็เหมือนกับกลางวันกลางคืนเนี่ยมันของคู่กันเหมือนกันน่ะสว่างกับมืดก็ของคู่กันดำกับขาวก็เป็นของคู่กันแต่ทีนี้ในขณะที่พวกเราทั้งหลายศึกษาคำสอนแล้วก็มากำหนดดูว่าคำสอนน่ะต้องการอะไรเห็นไหมในฐานะที่เราเนี่ยพุทธังสรณังคัจฉามิมันก็มันก่อนโยมขร่างนโยบายของมูลนิธิมาก็เห็นด้วยเนี่ยนะเห็นด้วยก็คือเอาตามเนี่ยพระสูตรในอะไรนะสุขตะสูตรว่าถือว่าเป็นนโยบายของมูลนิธิเนี่ยนะที่มีความปรารถนาความปรารถนาในหน้า99เนี่ยนะในหน้า99หน้า99เนี่ยนะมีธรรมะหลักๆอยู่ประมาณกี่ข้อ4ข้อเนี่ยนะธรรมะหลักๆ4ข้อ4ข้อคืออะไรบ้าง1ข้อแรกเลยเนี่ยนะในหน้าขออภัยในหน้า100นะต้องการให้ศึกษาพระธรรมกันที่เล่าเรียนกันอย่างถูกต้องตอนนี้ก็คือพระไตรปิฎกนี้มาตรฐานที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นนโยบายหลักอันหนึ่งก็คือต้องการให้ศึกษาเรียนพระธรรมตามพระไตรปิฎกอย่างที่สองเมื่อเรียนพระตามพระไตรปิฎกเรียนเพื่อจะปฏิบัติตามพระไตรปิฎกหรือว่าเรียนเพื่อที่จะออกมาค้านพระไตรปิฎกอย่างที่สองก็เรียนเพื่อที่จะว่าง่ายและปฏิบัติตามพระไตรปิฎกข้อที่สามถ้าเรียนเข้าใจแล้วก็บอกให้คนอื่นเขาศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมเนี่ยนะแล้วก็ข้อที่4ก็ปฏิบัติไม่ย่อหย่อนก็คือปฏิบัติเพื่อให้เพิ่มพูนคุณธรรมยิ่งขึ้นไปเพื่อให้เพิ่มพูนคุณธรรมยิ่งขึ้นไปอ่ะนี่ก็เราอ่ะอ่านสูตรนี้แล้วโยมเขาอ่านแล้วก็บอกว่าเอามาเป็นนโยบายของมูลนิธิและที่สำคัญอีกข้อหนึ่งอันหนึ่งก็คือว่าต้องการให้คนมีศรัทธาในพระรัตนตรัยฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกอย่างให้เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นประมาณนั้นเวลาใครจะกล่าวอะไรก็ควรมีที่มาที่ไปเนี่ยนะไม่ใช่ว่าอยากจะพูดอะไรก็พูดอยากจะแสดงอะไรก็แสดงอยากจะกล่าวอะไรก็กล่าวไปเรื่อยเปื่อยไม่ใช่จะต้องมีที่มาที่ไปเพราะเราเนี่ยก็ต้องให้พยายามเคร่งครัดในพุทธังสรณังคัจฉามิเอาไว้ให้มากเคร่งครัดในธัมมังสรณังคัจฉามิเอาไว้ให้มากเคร่งครัดในสังฆังสรณังคัจฉามิเอาไว้ให้มากเพราะถ้าสรณะตรงนี้ไม่ดีโสตาปฏิยังคธรรมเบื้องต้นก็ถูกทำลายแล้วถ้าถูกทำลายแล้วจะเจริญงอกงามในพระศาสนาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราเข้ามาเนี่ยนะเข้ามาที่นี่จะกล่าวว่าเข้ามาอาศัยธรรมก็ถูกเข้ามาอาศัยบุคคลก็ถูกแต่ว่าในฐานะที่เข้ามาแล้วก็อยากจะชี้แนะหรือว่าแนะนำว่าประโยชน์ที่ควรจะได้รับนั้นคืออะไรเพราะจริงๆแล้วพวกเราทั้งหลายจะกล่าวว่าไม่แสวงหาประโยชน์ก็ไม่ถูกต้องแต่ว่าไม่ใช่ประโยชน์โลกนี้แล้วเนี่ยนะบัดนี้หลายท่านก็ไม่ได้ว่าต้องการแสวงหาประโยชน์โลกนี้แล้วแต่ต้องการแสวงหาประโยชน์โลกหน้าและที่สำคัญจริงๆประโยชน์โลกหน้าคือที่พักระหว่างทางเท่านั้นไม่ใช่เป้าหมายแต่เป้าหมายจริงๆก็คือประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์อย่างยิ่งก็คือการตรัสรู้หรือการบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะการทำที่สุดแห่งทุกข์เรียกว่าปรารถนาที่จะทำที่สุดแห่งทุกตามพระพุทธเจ้าทีนี้มาทบทวนอีกครั้งว่าสถานที่หรือบุคคลเป็นต้นที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยนะกุศลเจริญไหมไม่เดือดร้อนในเรื่องปัจจัย4ใช่ไหมอันนี้คือหลักการของทั้งหมดในวนปัฏฐปริยายสูตรเนี่ยนะวนปัฏฐสูตรที่กล่าวถึงประโยชน์แห่งการอยู่ป่าหรือเหตุที่เข้าไปอยู่ป่าแล้วเพื่อประโยชน์อันใดมันประโยชน์อันนั้นเนี่ยนะเพราะพวกเราเข้ามาก็คิดว่าคงไม่เดือดร้อนเรื่องปัจจัย4เนี่ยนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคงได้ฟังพระธรรมคำสอนอย่างเต็มที่เพราะจุดมุ่งหมายเป้าหมายจริงๆก็เพื่อให้เราทั้งหลายได้ศึกษาพระธรรมคำสอนเป็นต้นนั้นที่สำคัญก็จับสาระเป็นต้นตรงนี้เอาไว้ให้ดีอันจากข้อความในสูตรนี้เนี่ยนะแต่โดยเฉพาะส่วนตัวเข้ามาเองเนี่ยจากการกล่าวสูตรนี้เท่ากับทบทวนเราเองเหมือนกันว่าเข้ามาณที่นี้แล้วได้อะไรบ้างนะถ้าตั้งคำถามว่าเราได้รับประโยชน์อะไรบ้างก็บอกประโยชน์อันหนึ่งเลยได้กล่าวธรรมะที่ยังไม่ได้กล่าวอีกหลายร้อยสูตรเนี่ยนะหลายร้อยสูตรนะได้ฟังธรรมที่หมายความว่าได้อ่านพระสูตรเนี่ยนะได้อะไรอีกหลายอย่างด้วยกันสรุปว่าได้ประโยชน์นะหลายท่านก็เชื่อว่าคงได้ประโยชน์เพราะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือประโยชน์ที่วางเอาไว้ก็คือประโยชน์ อย่างยิ่งประโยชน์อันสูงสุดเนี่ยนะอันประโยชน์อย่างยิ่งและประโยชน์อย่างสูงสุดเพราะฉะนั้นผู้ที่เขาตั้งความปรารถนาแม้กระทั่งผู้บริหารมูลนิธิก็ตามหรือเขามาก็ตามก็มีความปรารถนาอยากจะให้เราทั้งหลายทุกคนทุกท่านนั้นเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาเจริญด้วยอริยคุณทั้งหลายเจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยศีลเจริญด้วยสุตตะเจริญด้วยจาคะเจริญด้วยปัญญาเจริญด้วยโพธิปักขยธรรมปรารถนาให้ได้รับประโยชน์นะโดยเฉพาะประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งปรารถนาจะให้ทุกท่านนั้นเจริญด้วยมงคลนั้นก็ตอนท้ายสำหรับตอนเช้านี้ก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านขอให้ประสบความสำเร็จสมความปรารถนาตลอดไป